Szervusztok, fiúk, lányok, köszöntünk mindenkit a 113. CubeCast-ben hosszú idő után. Hogy 13. Oh my god! Hát ezért! Na, elnézéseteket kérünk így a késésért. Volt egy kis technikai probléma, mert valamit megváltoztatott a YouTube így az élő közvetítések indításával kapcsolatban, vagy valamit épp most változtat, és emiatt nem indult el a kaland. És nyilvánvalóan egyébként én is késtem, de hogy utána jött a technikai probléma, és sokkal többet késett, mint én. Igen, ezt tanúsíthatom. De egyébként Viktor csak 2 percet késett, úgyhogy nem is olyan vészes. Na, hát igazániból nagyon-nagyon régóta találkoztunk, úgyhogy már el is felejtettük, hogy hogy is kell ezt a streamelés dolgot csinálni, meg podcasteket beszélni össze-vissza. Millió egy tucat dolog történt, amiket azért így megpróbálunk majd többé-kevésbé érinteni a mai alkalommal, tehát YouTube bevallotta, hogy most már azt a csengőt ott ő hogy komolyan gondolja, a készítők meg ennek nem örülnek, meg aztán így volt náluk egy lövöldözés és így hossza. Volt egy videós gála, volt egy mikrotranzakció kivétel a Shadow of War-ból, meg egy betétel a Battlefront 2-be. Visszatétel. Vagy visszatétel, igen. Meg kell nézni, hogy ez a rendszer hogy működik. Ezt meg kéne nézni, ez jó lenne megnézni. Ja. De mind... Hát meg a hétvége az remélem mindenkinek kellemesen telt. Ja, meg volt egy választás is, arra nem fogunk annyira mélyen, tehát nem az lesz így a fő. Nem. Content. Nem. Ó, egyébként annyira örülök, hogy itt olyan szép idő volt már így vasárnap, meg így ma nagyon is, szép, tehát annyira jó volt. Ez egyébként annyira kedvez most már így a gyümölcstermesztésnek. Hallottam, ti termesztetek gyümölcsöt, vagy? Nem, de hallottam, hogy a hétvégén az országban bizonyos helyeken nagyon sok narancs nőtt. És hát ennek ez tök jó dolog, hogy így nőnek a narancsok ilyen nagy mennyiségben. Csak majd győzzék őket leszedni, mielőtt ránk rohad. Na, szóval akkor mivel kezdjük szerinted? Nem tudom, melyik nem ez szereted van, a narancsot? De ez egy izgalmas. Tök egészséges gyümölcs, van benne sok C-vitamin. No, ja, és még így mondanám, hogy most már működik végre stabilan YouTube-on is, hogy a chatet azt streameli vissza, ha valaki visszanézi a dolgot. Az viszont egy tök jó cucc egyébként. Ja, az egy tök jó cucc. Ha valaki nem csak hallgatja, hanem mondjuk így követi is, hogy mit írt. Tehát, hogy amit most így beírtok okosságokat, meg így beszélgettek, akkor az végre valahára így visszanézhető marad. Ez mennyire marad. Sír már egyébként. Igen, végre. Ez megmarad az utókornak. Ja. Úgyhogy lehet tartalmas beszélgetéseket folytatni. És lehet nagyon sok bant szerezni, hogyha valaki meg idiótáskodni akar ennek ellenére. Igen. Hajrá. Ez viszonylag. Jó. Hát én nem tudom, szerintem kezdjünk a nagyon kemény vonalas lövöldözéses dologgal, mert szerintem azzal nem nagyon lehet annyira sokat hozzáfűzni. Jó. Na, a dolog lényege, hogy a múlt héten felröppent a hír, hogy a YouTube-nak az amerikai főhadászállásán egy fegyveres őrült így lövöldözni kezdett. Négy ott dolgozó az meg is sérült. Egy azt hiszem súlyosabban, kettő az könnyebben, de ők már jól vannak. Olyan szinte, hogy az egy, az a barátja volt amúgy. Az a barátja volt? Így. Én ezt olvastam, de ugye nem sokat tudunk erről igazán. És egy ember halt meg, az maga a lövöldöző volt. Na most kiderült, hogy ez az illető hölgy egy 39 éves YouTube csatorna tulajdonos, akinek erős fenntartása és problémái voltak így az elmúlt években a YouTube-nak a rendszerével. És hát odáig fajult ez a kis elméjében, hogy fegyvert ragadott, és akkor így elkezdett ott lövöldözni, aztán végül magával is végzett. Na most ez akárhonnan is nézzük, ez tragikus, és nem. Ha valakinek problémája van egy céggel, meg egy rendszerrel, azt nem így rendezzük. Tehát ez abszolút... Nem, főleg, hogyha egyébként ez nem is, tehát azért ez újra és újra elfelejtik az emberek, hogy ez nem egy jog. Tehát, hogy ez alapvetően nem egy emberi jog, hogy a YouTube-on lehet pénzt keresni. Ez nem egy jog, ez egy adott rendszer, ha az adott rendszerből nem tartozik be. De egyébként azon gondolkoztam amúgy, hogy nyilván itt valami más is van a dolog mögött, mert én ugye azt olvastam, most lehet, hogy nem jó, lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy igaz. Én azt olvastam, hogy, hogy a YouTube-nál dolgozott a barátja, és hogy arra lövöldözött leginkább. Tehát, hogy... De... Hogy így, mint egy, tehát, hogy őt akarta konkrétan megölni, hogy mint egy benne van ez a bevételi dolog, meg benne van a YouTube konfliktus is, de hogy és tényleg volt YouTube csatornája, volt, és volt tényleg egy kisebb nézték. YouTube csatornája, igen, és ilyen, hát ilyen testépítéssel, meg ilyen lifestyle-hoz közeli dolgokkal foglalkozott, de így én azt hallottam így több forrásból is, hogy így elég furcsák voltak azért a videói, és ha így utólag néz rá az ember, azért így lehetett ott érezni, hogy nem itt lehet, valami vagy... elég labilis volt ott. De az lehet, emberkéne. Tudom, hogy törölte. Már nem elérhető, tehát hogyha valaki ott így hirtelenjében így megtalálta, rákeresett, meg talán kim volt egy nagyobb webportálon is, amikor ez a hír így kitudódott egy rövid időre. Nekem azért is fura egyébként ez a dolog, hogy most ténylegesen azt mondják, hogy a YouTube pénz miatt lenne ez, mert hogy nem jogosult a monetizációra, mert konkrétan én, ahogy láttam, az a csatorna egy 5000 feliratkozós csatorna volt. Igen, tehát nem tehát, túl, hogy nem ezer nem... alatt volt, mint ahogy írta egyébként egy csomó cikk. De hogy nem tudom, hogy az biztos az övé volt-e. Én személy szerint bevallom, hogy szintén pont olyan forrásból láttam, aminek nem hiszek nagyon. Én az izénél láttam a Drama Alert rakta ki. Aha. Amit tudni lehet, hogy nem volt egy akkora csatorna, hogy abból meg tudjon élni. Ez biztos. Abszolút, de hogy nekem az a fura, hogyha annak a csatornának el is veszik tőle a bevételét, hogy ez egyszerűen nem lehet annyi, mintha megél. Nem, itt az van, hogy valaki már olyan szinten benne él és benne pörög ebbe az egész YouTube mizériába, függetlenül attól, hogy most ebből él meg vagy sem, hogy ez konkrétan az agyára ment, és hogyha ehhez még párosul egy labilis személyiség, már pedig ebben az esetben erősen feltételezhető, hogy itt ez történt, akkor itt ilyen dolgok is adódhatnak. És akkor ehhez még hozzáveszünk, hogy esetleg a barátjával, aki feltételezhetően akkor ezek szerint ott dolgozott a Google-nél, vagy a YouTube-nál is konfliktusa volt esetleg, vagy valami még ehhez köthető. Én nekem, most itt írja valaki a cseten, hogy egy YouTube-os nő végig akarta lőni a YouTube HQ-t, de fél lett. Én nem így tudom, mert én nem ezt olvastam helyeken, hanem azt, hogy a barátját akarta megölni konkrétan. És hogy úgy lőtt el véletlenül mellette embereket. Tehát, hogy szerintem ő nem, tehát, hogy én emiatt, én ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ez annyira szilárdan kötődik ehhez a YouTube bevétel kérdéshez. Nem, annyit lehet tudni, hogy a hölgynek nagyon sok baja volt a YouTube-bal, mármint úgy értem, hogy így... A saját életével is. Igen, de hogy így utálta, konkrétan ezeket így idézték, hogy utálta a YouTube-ot az elmúlt időszakban bevezetett változtatások miatt, ami nagyjából az elmúlt 2-3 évre tehető, amikor így elkezdődtek ezek a nagyon durva változtatások. És ezzel a részével én teljesen együtt tudok érezni egyébként, de akkor sem így intézkedünk. Tehát, hogy most... Nyilván nem, de hogy ez meg már egy amerikai probléma, mert úgy értem, hogy ez az egész fegyvertartás kérdés egy... Igen, egyébként ez... Kinyitottam először idén az ablakot, és bemászott valami batárnagy dög. tehát, hogy ez meg már ugye nem feltétlenül egy YouTube érdekeltségi téma. Poloska írtás? Az, nem tudom mi esetleg a másik oldalon. Hanem ez egy átfogó amerikai probléma, ez az egész fegyvertartós dolog. Igen, most nyilván a YouTube-nál történt, én személy szerint, én azt mondom, hogy szerintem egy iskolai hír az sokkal szörnyűbb. Én tudod, mi vagyok meglepődve, és függetlenül attól én ezt elítélem, amit ez a csaj csinált, de én azon vagyok meglepve, hogy abban az országban, ahol már rendszeresek a különböző és iskolai lövöldözések is, csak most jutott el egy ember oda, hogy fegyvert ragad és örre megy azzal a céggel, aki így szívózik vele már évek óta. Érted? Tehát, hogy ott az egy akkora ország annyi őrült el, belátható térségen belül, tehát hogy így 100 kilométeren belül az egy négyzetméterre jutó hülyék száma fegyverrel a kezében, ott Amerikában az kifejezetten magas. És én csak azon lepődtem meg, hogy ez csak most történt meg, őszintén szólva. Én tehát, hogy... nem, azért szerintem, mert hogy az iskolai lövöldözések ez egy adott dolog, egy adott jelenség, de hogy azért ilyen, ez nem azt jelenti, hogy mindig megállás nélkül mindenhol lövöldöznek az emberek, és mindent úgy intéznek el, hogy a gázszámlával kapcsolatban valami panaszuk van, bemennek, lőnek hármat, és aztán azt mondják, hogy jaj, elnézést, elszámolták $500, mondjuk ezzel az elég húzós, de hogy szerintem nem, szerintem ez nem ennyire általános, és inkább maradjon is nem ennyire általános. Tehát maradjon is, csak hogy mondom, tehát hogy az Amerikában az egy négyzetméterre jutó fegyveres őrültek száma magasabb, mint Európában, nyilvánvalóan, mert van fegyverük. Egyébként az őrültek száma nagyjából ugyanannyi. Inkább, tehát hogy mindegy, ez a hír egyébként ez sok aspektusában érdekes, de hogy én nekem valahogy tökre nem a YouTube, az az aspektus. Tehát az is tök érdekes, hogy nem egy fiatal, hogy nő, hogy egyébként muzulmán, azt hiszem. Ajaj, helyben vagyunk. Szóval, hogy azért nagyon sok érdekes kérdés van ezzel kapcsolatban, és nyilvánvalóan egy érdekes aspektus az, hogy vajon tényleg a YouTube miatt érezte úgy, vagy egyébként volt valami konfliktus, tehát hogy ez is ilyen... Ezek ilyen kérdések, de hogy nekem nem tudom, tehát hogy azok alapján, amiket olvasom, azok alapján nem vagyok 100%-ig meggyőződve, hogy ez tényleg a YouTube miatt. El tudom képzelni azt is, még azt is jobban el tudom képzelni Indoknak, hogy a barátja megígérte, hogy segít neki a YouTube-on valamivel kapcsolatban, mert hogy a YouTube-nál dolgozik, de hogy végül nem csinált semmit. Még ezt is talán jobban el tudom képzelni, mint azt, hogy ténylegesen a YouTube iránt érzett felháborodás, és nem pedig a barátja iránt érzett fel, mert a barátját itt úgy értjük, hogy a pasia. Hát amit én így feltételezni vélek, az, hogy a csajnak az életében nagyon sok problémája volt önmagával, meg úgy a környezetében lévő dolgokkal. És a környezetében lévő dolgokkal biztosan. A YouTube az egy projekciós felület, amire így ezt az egész gyűlöletet és utálatot és undort így nagyon jól rá tudta vetíteni, és akkor gyakorlatilag mindenért, ami rossz történik az életében, azért azt lehet hibáztatni nyugodtan. Tehát, hogy az egy ilyen nagyon jó projekciós felület, amire így minden rosszat az életében rákelhet, és akkor utána ez szép lassan ez ide bekerreg a kis agyában. Egyébként olyanokat hallottam az emberkéktől, akik jelentettek az eseményről, és így látták a videóit, hogy azt mesélték, hogy úgy néztek ki a felvételek, mit tudom én, ilyen felüléseket csinált, meg minden, de a videók elején ilyen hót komolyan elmondta, hogy ezt a felvételt senkinek nem engedi meg, hogy felhasználhassa. És akkor utána meg ilyen Windows Movie Maker-es ilyen áttetszések, meg ilyen szerkesztési áttűnéseket használt, hogy a pók így áthúzza az egyik snittet a másikba, meg ilyen nagyon kezdetleges basic cuccok. Tehát, hogy egy 39 éves felnőtt nő, aki ilyen tényleg ilyen nagyon kezdő és zöldfülű hozzáállással bír a platform felé, tehát mint hogyha egy 13 éves kezdené el a videózást, de ugyanakkor meg ilyen hót komolyan veszi. Van az a speciális kategória, amikor már idősebb az ember, és hogy azt hiszi, hogy érti. Tehát van olyan, aki azt hiszi, hogy érti. Tehát tudod, ez aki elmondja az elején, hogy ő nem engedélyezi senkinek a használását. Ezek azok az emberek, azt hiszik, hogy már vágják ezt, hogy működik ez a YouTube dolog, de nem. Igen, tehát hogy így ezért is mondták, hogy tényleg nagyon furcsák voltak a videók, és így érezni lehetett, hogy azért valami ott nincs, nem kattan össze a csajban rendesen. De hát most már ezen egy utólag témferegni eléggé fölösleges. Meg nyilván mi aztán abszolút csak teóriákat tudunk fejteni, nyilván tök érdekes az a kérdés is, hogy egyébként az édesapja jelezte, hogy szerint a YouTube-hoz tart a nő, mert hogy egyébként... otthonról elment, és már nem tudták, nem látták. Igen. Meg is találták a rendőrök, épp egy valami parkolóban aludt az autójában, és ez a kérdés, hogy mondjuk ezzel kapcsolatban milyen kérdéseket tettek fel. Tehát értitek? Tehát, hogy ezek, hogy őszinte legyek, ezek mind-mind nagyon jó kérdések, de ezek minden lövöldözős ilyen, ilyen dolognál nagyon jók. Tehát, hogy nagyon jó igen. kérdések. Ami egyébként tényleg elítélendő ebbe az egészbe, tehát hogyha van is valós és jogos problémánk bármelyik szolgáltatással, céggel vagy cégekkel, annak nem az a módja, hogy bemegyünk, és az ott dolgozókat, akiknek igazán oké, hogy ott dolgoznak, de hogy a problémánkért nem ők felelősek valójában, hanem olyan fejesek és vezetők, akiket büdös életünkben nem fogunk látni, de hogy tehát, hogy ne az ártatlan ott dolgozókon vezessük le. Most független attól, hogy most bemegyünk, és az ügyfélszolgálaton verjük ki a balhét, és ez meg ugye az extrém szélsőséges eset volt. De most eltekintve attól, hogyha az ügyfélszolgálatos rátesz még egy lapáttal, de akkor is, tehát hogy így ezt mindenkinek érdemes azért mindig a kis agyába hátulotti megőrizni. Meg ez nem, fog, nem is fog megoldani semmit. Tehát, hogy nem ez változtat. Mert ugye van az a hozzáállás, hogy na majd én bemegyek és az asztalra csapok, és akkor majd így hú, izé. Akkor nem az történik ám, hogy az asztalra csaptál, és akkor ott így behódolt neked a cég, hanem ott arról van szó esetleg, hogy az ott dolgozó esetleg meg akar tőled szabadulni, vagy volt annyira intelligens, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én most itt nem megyek bele ebbe a kis játékba, hanem akkor próbáljuk megmenteni ezt az ügyfelet még, vagy tehát, hogy így megpróbálta asszertíven, intelligensen megoldani. Vagy valami egyéb, de hogy általában egy ember egy céget legyőzni kb. Csak a mesékben. Meg az is egy ilyen kérdés, hogy így mi volt a koncepció? Tehát ilyenkor nyilván mindig ezek kérdések, de hogy ezeket már ugye sose tudjuk meg. Van az a régi film, most nem jut eszembe, Összeomlás, azaz. Uh-huh. Nem is tudom meg kijátszik a főszerepet, de kb. Ott van az, hogy így a csávó így bekattan, és akkor így elkezd így igazságot szolgáltatni, és így mindenen, ami idegesíti meg, ami úgy érzi, hogy így nem jól működik a rendszerben, az ott helyben így revansot vezés, ilyen egyszemélyes kivégző osztagot játszik, és akkor így bemegy a gyors étterembe, aztán ott is így elkezd rendet rakni, tehát hogy ez így nem. Igen, egyébként ez a hozzáfűzés is valid, ez egy zavarodott nő volt, milyen koncepció? Igen. Ez is kérdés. Mindegy, nyilván jobbulást azoknak, akik megsérültek ebben a dologban, és egyébként pedig nem, ez nem fogja megoldani sajnos. Hát nem. Viszont ezzel párhuzamosan ezt megelőzően egyébként egy héttel kb. A YouTube kitett egy ilyen kis nyilatkozatot a csatornájára, az egyik ilyen súgó helper csatornájára, ahol azt taglalták, hogy ha elindítja valaki az élő közvetítését a platformon, akkor az miért csak olyan kevés emberhez jut el. Na ez mondjuk érdekel, igen. És konkrétan ebben a beszélgetésben a YouTube-nál vagy Google-nél dolgozó egyik Choice volt, akinek szintén van egy gamer YouTube csatornája egyébként, és tényleg én nagyon kevesen nézik. Pedig a csaj így abszolút így belenéztem, aha, így tolja, hogy azt így elvárható lenne, nem is néz ki rosszul mellé, és így tényleg ilyen pár száz fős megtekintései vannak, és ilyen pár ezer feliratkozója, tehát így tényleg nagyon furcsa. De mindegy, a kérdés az volt, hogy mi alapján dolgozik az algoritmus, és akkor ott kibökték, hogy ha elindul az élő közvetítés, akkor ott két dolgot mérlegel. Egyrészt azt, hogy ki az, aki rendszeresen nézi az adott csatorna tartalmaid, és azoknak feliratkozástól függetlenül kiküldi az értesítőt a rendszer. Uh-huh. Másrészt ki az, aki be van csengőzve az adott csatornát. Tehát nem feliratkozva, becsengőzve, mert ugyanis aki becsengette, tehát ott a kis csengettyű, vagy harang, vagy kolompikont benyomta a feliratkozás gomb mellett, azoknak is fixen küld értesítőt, vagy legalábbis megpróbál még továbbra is, az az én személyes tapasztalatom, illetve a néző visszajelzésekből. Nekem is a tapasztalatom, de elég régi tapasztalat. Megpróbál, és általában egy-két perces, néha egy-két órás késedelemmel, de megérkezik az az értesítő, de gyakorlatilag ez volt az üzenet, hogyha azt akarod, hogy az adott csatornától mindig minden tartalomról értesül, nyomd meg azt a rohadt csengőt. Na ha várjál, csak ellenőrzök, ellenőrzök valamit. Ha meg csak szimplán fel vagy iratkozva, avval azt jelezted a rendszernek, hogy hát téged ez érdekelget, de azért ne vigyük túlzásba, és akkor így hébe-hóba ajánlja csak ki a videóit, meg hozza föl az értesítőket, hogyha valami újdonság van. És akkor gyakorlatilag ez volt a nagy info, hogy ezt most már így nyíltan kimondta a YouTube. És erre természetesen jött a nagy felháborodás, hogy hát de miért, meg hogy, meg ez de rossz már így. És egyfelől értem, hogy mit akar a YouTube, tehát hogyha mondjuk valaki már ilyen több tucat vagy több száz csatornára fel van iratkozva, akkor gyakorlatilag folyamatosan pittyegne a telefonja, és akkor legyen lehetőséged mondjuk így szelektálni, vagy leszűrni, hogy ki az, akiről tényleg kérsz értesítést. Másfelől meg nem értem, mert miért nem fordítva van, hogy alapesetben az lenne, hogyha én rányomok a feliratkozás gombra, akkor engem az adott csatorna érdekel, és szeretnék értesítőt kapni, és ott felajánlja esetleg, hogy én ezt az automatikus értesítést kikapcsoljam még a feliratkozás pillanatában, nem fordítva. Aha. Mert az lenne az érdeke szerintem mindenkinek, hogy minél több videóról értesüljenek, és minél több videót megnézzenek azok, akik rányomnak arra a feliratkozás gombra. Most csak így felhasználó szempontból, tehát ott így próbáltak dobálózni, hogy ők ezt már nagyon régóta így megvizsgálták, kielemezték, uh-huh. hogy mik a felhasználói szokások, és azt vették észre, hogyha le van fladolva értesítésekkel az adott illető, akkor szép lassan elkezdi nem nézni őket, így vagy van. Leiratkozik. És akkor ezt elkerülve inkább csak a feliratkozásainak egy töredékét ajánlják ki neki, és akkor mindenki boldog. Egyébként az a helyzet, hogy ez szerintem simán tud így működni. Az most egy másik kérdés, hogy vajon a gaming az átfogóan miért került háttérbe? Arról szívesen beszélgetnék egyébként, hogy vajon átfogóan miért került a gaming háttérbe YouTube-on jelenleg. Viszont egyébként szerintem ez, amit mondanak ezzel kapcsolatban, ez tök logikus. Logikusnak abszolút logikus, én mondom, azt nem értem benne, hogy miért nem fordítva működik a dolog, rányomok a subscribe gombra, felugrik ott egy ablak, hogy automatikus értesítések mindig bepipálva, és akkor ki szeretné kapcsolni az automatikus értesítéseket. Egy plusz kattintás, és én eddig, ahol cégeknél dolgoztam, mindig az volt az alapelv, ami ezek szerint nem biztos, hogy mindig jó, hogy minél kevesebb kattintást várjunk el a felhasználóktól. Tehát, ha már egyel több kattintás van, az élet és halál ura lehet mondjuk egy szolgáltatás életében. Tehát, egyébként általában ez így van. Én szerintem a YouTube az éppen aktuálisan más, de egyébként ez is kérdés, amúgy kérdezte is valaki a cseten, hogy milyen értesítésről van szó. Mert például én szerintem egyetlen egy csatornára nyomtam egyébként eddig rá a harangra, az Casey Neistat, mert most van egy új projektje, ami tök érdekes, és tökre kíváncsi vagyok rá, hogy meg tudja csinálni, vagy nem. És az első kettő videóról utána kaptam push notification-t, tehát, hogy konkrétan ugye ki is dobta a telefonon, tehát androidos telefonon így ki igen, is dobta így a kártyaformában, és a mairól például meg már nem. Mm-hmm. Tehát erről már egyáltalán nem küldött push notification, annak ellenére, hogy az előző kettőt azt ügyesen lekattintottam. Tehát, hogy azokat lekattintottam úgy, ahogy kell lekattintani azokat, mint egy... Na igen, tehát hogy ez az érdekes dolog, hogy akkor se kapnak az emberek értesítőt, hogyha szeretnének. Igen. És ez már viszont szememben már sehogy se menthető. Tehát hogy gyakorlatilag a YouTube annak ellenére, hogy most az elmúlt hónapokban azért próbálja visszalapátolni a szartalóba, láthatóan tényleg mindent elkövetnek és igyekeznek, de annyi mindent elkövetett, hogy ilyen nem user-friendly-vé és nem partner-friendly-vé varázsolja az egész platformot, hogy az valami bődület. Mindegy, én ebben nem akarok belemenni, tehát hogy igen, nem, mert hogy közben meg tartalomfogyasztás, tehát hogy az a helyzet, hogy mindig azt látom, amit éppen aktuálisan nézek. Ezt a szentimentális gondolatot viszont nem akarom én se elengedni, meg nem akarja más se elengedni, amire fel vagyok iratkozva, azt akarom nézni, de egyébként ez egy csomószor nem igaz, és egy csomószor igaz az, hogy amit megnézni akarok, arra meg nem vagyok feliratkozva. És nem is leszek, mert hogy annyira nem tartom a tartalmát, de mondjuk most tökre érdekel mondjuk egy félarmis videó, érted? Uh-huh. Na igen, de és akkor itt jön be a nagy kérdés, hogy valójában mit akarsz te nézni? Majd az algoritmus igen. jobban tudja helyetted, hogy mit akarsz nézni. És az a helyzet amúgy, hogy én személy szerint... Én azt mondom, hogy jobban fogja tudni azt, hogy tényleg semmit kattintasz le, mint te. Mert hogy nem mindig kattintod le a feliratkozásokat, viszont az ajánlott videók közül meg egy csomó. Én meg inkább abban hiszek, hogy igenis legyen mindenki tudatos felhasználó, most nem csak YouTube-on, hanem úgy bárhol az interneten, meg úgy a világban, és ez pont ez ellen tesz. Tehát az, hogy egy algoritmus, vagy a YouTube, vagy a Google mondja meg nekem, hogy éppen nekem milyen fogkefére, meg milyen nyomtatóra van szükségem, meg éppen melyik újságcikket, vagy melyik YouTube videót nézzem meg, mert szerintük az jó, vagy Zuckerberg uh-huh. szerint az a Facebook poszt az nekem való, az pont, hogy az ellen tesz, hogy én tudatosan felhasználó legyek, mert ha tudatos felhasználó leszek, akkor nem csak így ülök és várom a számba a sült galambot, hanem én tudom, hogy mi érdekel, mire vagyok kíváncsi, és esetleg tudom használni a keresőablak funkciót, és rákeresek kulcsszavakkal. De az átlagos felhasználó nem ilyen. Hát igen, de ez meg pont az, hogy sokkal kényelmesebb, meg sokkal jobb mindenkinek, aki így csak megfejni akarja a usereket, hogyha így minél inkább kiszolgáltatottabbak, meg esznek a mi tenyerünkből. Mint a kutyák. Érted? És ez, nem, ez nekem a probléma. Nem, ez az a helyzet, hogy ez nem feltétlenül, tehát van, igen, ez egy általános ilyen tartalomfogyasztói szokás, hogy azért van szükség ezekre a buta tartalmakra, mert a tévé ezt tolja, vagy azért tolja ezt a tévé, mert erre van szükség. Ez egy ilyen tyúk vagy a tojás kérdés, viszont... Hát érted. Tehát, hogy ettől függetlenül ez így működik. Tehát, hogyha szemmel láthatóan bejön az a rendszer, hogy azokat kattintja, amiket ajánl, most nekem például mostanában ilyen tök jó kis oktató anyagokat, úgyhogy én most így egészen rendben vagyok. Uh-huh. Akkor valószínűleg nyilván ezt fogják csinálni. Le is kattintom most is készi videóját, hogy holnap is kiajánlja. Ha szerencséd van. Ha szerencsém van. Igen. De mondom, szóval én például tudatosan mindig átmegyek az ajánlóról a feliratkozásokra, és nem fér a fejembe, hogy miért nem képes. Az a helyzet, hogy az ez viszont egy nagyon jó kérdés, ja, hogy miért beállítani, hogy igen. melyik legyen a default. Mert hogy oké, legyen valami a default, de hogy miért nem? Megvan, hol lehet átmenni. Én soha. Whatsoever soha. Bár mondjuk valószínűleg azért, mert... Hát, mert hogy őszinte legyek, valószínűleg le is iratkoznék pár helyre. Ó, követtem a White House-t, ez mindig meglepődöm. A Fehér Házat követed? Ja, van egy YouTube csatornájuk, és régen voltak rajta tök jó streamek. Igen, a legnézettebb videója egyébként az agresszív videójáték montázs az utóbbi időkből egyébként. Amit nem listázottra raktak nagyon gyorsan. Természetesen a fél internet látta már. Na jó, ez viszont elég durva. Tehát, hogy az oda fel volt töltve, nem listázott videóként. Hát semmi, jó, falsalárm. Azt hittem, teltem egy csatornát, amire nem is vagyok feliratkozva. Na hát. Lehet, hogy és feliratkozásaim közül ott van a videó. Lehet, hogy át kell nézni a feliratkozásaim. Na mindegy, szóval én alapvetően nem gondolom azt, hogy a YouTube nem tolja nagyon jól a tartalmát. Azzal viszont egyetértek, hogy vannak azért ilyen kérdések, hogy így... Ez az, miért történt, vagy nem tudom, hogy ez így jól gondolom, de hogy így, tehát hogy mondjuk csak így nagyon szűken véve, hogy a gaming miért került a háttérbe. Hogy ez valami folyamat, a nézők fordultak el a gamer contentől, mert ugye ez is simán elképzelhető. Vagy fura, de elképzelhető. Én csak arra tudok gondolni, hogy megnézték a különböző tartalmakat, és a valahány vizsgálatuk és elemzésük során azt találták, ami hogy... valószínűleg egy elképesztően nagy mennyiségű anyagból készült. Igen, hogy egyébként folyamat párhuzamosan minden egyes nap, minden egyes percében kb. Ilyen 100 és 200 között ilyen vizsgálat folyik a YouTube-on, és nagyon sokszor, hogyha történik valami a csatornáddal, az lehet azért van, ilyen egyik napról a másikra, mert éppen bekerült egy ilyen vizsgálati branchba. Tehát, hogy ilyet már láttunk mi is nem egyszer, hogy egyszer csak egy olyan 2-3 hónapig így meghalt a csatorna, vagy éppenséggel így elkezdett szárnyalni, és igazániból nagyon más nem csináltál másként, mint ahogy az előtt. És akkor ezek azok a pillanatok, amikor így bekerült egy ilyen vizsgálati csoportba, és kicsit másképp pozícionálja, kicsit másképp nézi, másképp kezeli a csatornádat, mint ahogy azt amúgy tenné, vagy amint azt az előző vizsgálatban tette. Tehát simán lehet az, és ezt így a Google-ösök megmondták, hogy egyszerűen pár csatornát nem direkt, de pár hétre szopóról lerágra raknak. Vagy hát igazából direkt, csak hogy hát igen, kutatási céllal. Igen, kutatási céllal, de hogy ők nem gondolták volna, hogy szopóágra kerülsz, de szopóágra kerülsz, és akkor amikor letelt ez az időszak, akkor hirtelen megint kezd visszaállni minden a normális kerékvágásba. Aztán persze itt történnek külső dolgok is, amikre rá lehet fogni az egészet, és ezért van az, hogy olyan folyamatos bizonytalanságban élünk, hogy így most igazándiból én rontottam el valamit, bejött valami külső tényező, mit tudom én, voltak választások, és hogyha beraktam a választás szót a videó címébe, meg a tagjai közé, akkor sokkal jobban nézték az emberek, vagy esetleg megunták a tartalmamat, vagy egyszerűen csak felnőtt a közönségem, vagy kiábrándult. Tehát, hogy így, vagy mi a helyzet, igen. Vagy ezek így együtt. Tehát, hogy így ezt sose lehet tudni, és ez a szépsége, és ez a rákfenéje is egyszer ennek a biznisznek. Apropó, egy olyan fejlesztés is fog majd jönni, hogy az analitikában látni fogod, hogy hány impresszió volt az adott videón. Tehát, hogy hányan látták a thumbnailt, és aha, ebből látni fogod utána, hogy hány százalék ugye az, aki rá is kattintott. És ez például egy tök hasznos feature. Sőt. Ez egyébként igen, főleg, hogy én egyébként pont most jöttem rá, hogy nagyon rosszul adom a videóim címét, és nagyon rosszul tegelek is valószínűleg, mert csinálta 444 egy ilyen, mi a véleménye a youtubereknek a politikáról, érted, meg, tehát egy ilyen összefoglaló videót, és akkor kizetek pár videót, és nyilván vagy ignorálták ezen miatt, ez is előfordulhat, természetesen, vagy valószínűleg meg se találták. Tehát egy ilyen, tudod, ilyen, valószínűleg meg se találták, mert ugye így belegondolva nem szerepel sem a tegek, sem a címben a 2018-as szavazás. Tehát a cím az konkrétan az, hogy miért vettem le a monetizációt, ami ugye egy teljesen másik kérdés, annak ellenére, hogy alapvetően erről szól ugye a videó, úgyhogy valószínűleg így jobban kéne figyelnem ezekre a dolgokra. És például, ha lenne egy ilyen tool, akkor az ilyen tök jól meg tudnám mondani, hogy melyik az a stílkép típus, amit mondjuk többen kattintanak le. Örülni fogsz, mert pont, hogy egy ilyen dolgon is dolgoznak, hogy így real time az adott videódat így folyamatosan monitorozza a rendszer, és kijelzi neked, hogy az előző X videó átlagához képest ez most ennyivel több nézettséget generált az első órában, az első fél nap, az első egy nap, vagy ennyivel kevesebbet, így százalékosan, meg így folyamatosan így összehasonlítja a korábbi X videóddal őket, és ez is például egy baromi jó dolog, de ez olyannyira elmegy, hogy még ilyen ajánlásokat is próbálnak majd hozzá párosítani, hogy így konkrétan megpróbálják neked így kijelezni, hogy ez a videód most nagyon jól teljesített, mert azt látjuk, hogy. És aha, akkor ezeken így el tudsz indulni, hogy jó, akkor ez most jól teljesített, mert mondjuk ezen más indexképem is volt, meg az első 5 percét azt egész sokan nézték meg elkattintás nélkül, és akkor mit csináltam én az első 5 percben, és akkor ez egy ilyen tök hasznos tool. Ez egyébként még egy ilyen kísérleti fázisban van, olyan szinte, hogy még a YouTube-on belül is csak pár YouTube-nál dolgozónak az accountján van rajta, de hogy ilyesmikben gondolkodnak. De szerintem ez tök jó, tehát ez viszont egy tök hasznos eszköz. Ez egy kifejezetten tök hasznos eszköz. Ja, úgyhogy most így a jövőből egy-két ilyen feature-t így előrevetítünk. Apropó, még, hogy még szídjuk is egy kicsit a végére. Kiderült, hogy ezek a feliratkozásos extra badge-ek, meg smiley-k, meg minden. Tehát elméletileg én úgy tudtam, hogy ezeknek működnie kell, ha egyszer bevezetik, már pedig most már itt is bevezették, a közösségi felületen, illetve a kommentek alatt. És nálunk nem működik rohadtul. És nem is tudom, hogy kicsoda, de valaki nekem így be is írta, hogy működik az, csak nem Magyarországon. Á, cool. Úgyhogy így elmennek a jobbidős anyjukba. Nem, hát majd kirólol ide is. Hát most... Én személy szerint nem értek a számítástechnikához eléggé ahhoz, hogy meg tudjam mondani, hogy pontosan mi a rákért nem róla, aki egyszerre mindenhol, de ők biztosan tudjátok. És amit így az elmúlt kampányidőszak alatt nagyon sajnáltam, és nagyon átkoztam miatta a YouTube-ot, meg mindezt, aki így ezért felelős, hogy nem, az a YouTube Red, hogy miért nincs még. Én befizetem azt a 3000-4000 forintot is havonta a Google-nek, de ne legyenek reklámok. Főleg akkor, amikor ilyen orvaszhájba küldik őket. És ugyanaz. Egyébként az a helyzet, hogy legjobb tudomásom szerint egy nézőm küldte el, nézőm, aki videós is szintén, hogy amúgy van egy felület a Google AdSense felületén belül, van. Ahol elvileg ki tudod szedni a politikai reklámokat. Van. Én meg is találtam ezt a felületet. Aha. Viszont nincs olyan külön, hogy politika. Nagyon sok kategória van, de hogy ezek a reklámok, nekem amit küldött kép, azon vannak, konkrétan szerepelt egy politika nevű menü. Én rákerestem, és nem. Tehát, hogy így kerestem célzottan, hogy van-e politika, és így nem, nincs. De most megpróbálom itt behozni a saját felületemen. Mindjárt vágok ide egy ilyen nagyon szexi kis képet a saját Analytics-emből. Okosan. Okosan csinálom. Voilà, itt van, né? Ezt most ki is nagyítom, hogy mindenki amennyire lehet jól lássa. Szóval, autók, család, egészség, hobbik, hírek, ingatlan. Tehát itt van millió egy tucat ilyen kategória. Tényleg nagyon sok üzlet és ipar. És itt fölül van egy ilyen kereső. És politika. Nope. És a kényes kategóriák? Az ilyen szerencsejáték, meg egyebek. Közösségi kaszinójáték, születésszabályozás, szerencsejáték. Tehát, hogy ez konkrétan a hirdetések a engedélyezése és a YouTube alatt van. A jog és kormányzatot írják. Jog és ami nem tűnik hülyeségnek. Jó, és ezeken belül vannak még alle kategóriák. 7. Jog, katonaság, közszolgáltatás. Hát lehet, hogy a közszolgáltatásokat kellett volna beírni, közművek. Ez közszolgáltatás vajon? Vagy az egész izéjét? Szóval, hogy így nem tudtam bekategorizálni, hogy ez a sok gyönyörű hirdetés, amiket így az elmúlt hónapokban így már kívülről fújunk, azok melyik kategóriába tehetőek bele, de én ezt direkt megnéztem, de mondom, ez engem hál' Istennek már nem érintett így az elmúlt hónapokban, de hogy így, tehát, hogy ahogy a hirdetők felületén megjelennek ugyanezek visszafele, tehát, hogy a különféle ilyen kategóriák, akár így csatornákra lebontva is, úgy visszafelé én ezeket a politikai hirdetéseket annyira szívesen kiírtottam volna a hirdetések közül, csak hát nem találtam meg. Talán a hírek? De nem vagyok benne biztos. Hírek, könyvek, kiadványok, időjárás, könyvek, irodalom, de egyébként én még abba is meg vagyok győződve, hogy talán, hogy ilyen teljesen irreleváns kategóriák alá tették. Tehát egy otthon és kert, megnézhetjük mondjuk az LMP-nek a legújabb kampányhirdetését, mert hát zöldek. És akkor otthon és kert tökéletes. Egy pillanat, megpróbálom közben én is megkeresni, de valószínűleg nem lesz meg egyébként. Az AdSense-ben a hirdetések engedélyezése menüpontot baloldalt, és ott azon belül a kontextus alatt a YouTube-ot... Az egyet, hogy a telefonos nézetben konkrétan van egy politika menüpont. Egy batár 4X-el a célén. Otthon és kert, otthon automatizálás, ez egy külön tematika, pénzügy, politika, popzene, sport, standardizált és felvételi vizsgák, számítógépek és elektronika, számítógépes hardware, és azon gondolkozom, hogy el tudom-e neked úgy küldeni, vagy van-e ezen a képen olyan, ami nem került ki streambe? Hát figyelj, ha csak a kategóriák, azt szerintem mehet. Hát az accountjának a neve, de az nem biztos. Ja, Menj te a YouTube csatornájának a neve, azt hiszem. Pillanat, elküldöm, aztán te megnézed, hogy... Így, csupa nagybetűvel elmentem, mert... Várjál, megnézem, hogy az a YouTube csatornája. Vagy mi a rák? Szerintem az ott a YouTube csatornája. Jó, hát erre így rákeresek, az nem dobja ki. Jó, hát akkor mindegy. Így néz ki a backend. Mi frontunkról. De ezt nem is látod partner cégnél ezeket az AdSense-es. Én nem tudom, hogy hol látnám. Tehát, hogy lehet, hogy látom, de én nem tudok róla, és a partner cégem nem tud róla, hogy ilyet lehet. Aha. Vagy csak nem akar tudni. Vagy csak nem mondta, de valószínűleg elmondták volna, mert hogy egyébként végeredményében egy az egyben kivágtam a rettegbe az összes reklámot. Ez az nyuk. Jó. Elküldtem a képet Skype-on. Oké, mindjárt nézem. Ott a chatbe tudod. Yep. Aha, meg is van. Politika. Igen, ott tényleg van egy politika, de én ezt nem tudom beazonosítani, hogy ez így mi. Egyáltalán mi ez a felület? Mert én is látom rajta, hogy ez egy telefonos felület, tehát ez teljesen más, de hogy így... Miért más? Érted? Tehát miért néz ki ez más? Ez az is lehet, hogy a Facebooknak másik. Egy... Miért más a neve a manipontoknak? Mondjuk a YouTube ezt rendszeresen csinálja. Ez még nekem úgy is tűnt, mintha egy Facebook felület lenne, vagy valami másnak a felülete, nem a Google. Nem, az URL-t, ha megnézed a képletején... Akkor az ugye az adsettings.google.com. Érdekes. Yeah. Összeesküvés elméleteket gyártani ér. Na mindegy, de hogy az a lényeg, hogy igen, én mondom, én szerintem ez egyik legjobb döntésem volt eddig, hogy kikapcsoltam a reklámokat erre az időszakra, és nagyon remélem, hogy most már abba hagyják és visszakapcsolhatom, mert az a helyzet, hogy a pénz azért nem rossz. Meghalt. Tehát, hogy így ma már néztem a YouTube-et, és egy árva reklámot. Közben elment a kameraképed. Jó, de ma már többször elment. Nem tudom, hogy mi történik egyébként. Ja, én sem. Várjál. Most teljesen meghalt. Hello, kamera! Hogy vagyunk itt lent? Hogy vagyunk? Kontakthibásak vagyunk? Nagyon remélem, hogy nem. Ez mindig segít. Hát most kiúsztam és visszadugtam. Nem segített. Ha hiszed, ha nem segített. De az a helyzet, hogy a Skype appot se tudom megnyitni, szóval minden legnagyobb rendben van. Mostanában említettem, hogy vacakol a gépem? Pedig még újra is raktad nemrég. Oké, teljesen hivatalosan ki tudom jelenteni, hogy... Na most visszajöttél. Előbb nem ment a Skype app. Tehát hallottuk egymást, de nem ment a Skype app. Megosztja a képernyőt. Dehogy osztom meg a képernyőt, fia vagy, mire beszélsz? Én meg igen látom. Visszajött? Visszajöttél, igen. Jó, de nem akarom megosztani a képernyőmet! Megnézzük, hogy milyen pornókat, meg egyéb dolgokat pénzik. És a színek is elmentek, nagyon jó, még abban a nem jóból is elmentek. De fakó vagy. Nekem mondod? That's my life. Gyere ki a terráriumból, léci. Ki a fényből. Jó, szerintem összekreseltett valami, mint egy. Nyilván nem azt mondom, hogy mindenképpen, de hogy azért az a sejtésem, hogy nem vagyok jó olyan. Na, közben menjünk tovább, csak megpróbálom visszaberegetni. Volt nekünk egy videós gálánk is az elmúlt időszakban. Igazániból egyikünk se volt rajta jelen. Nem? Téged is hívtak gondolom. Persze, meg szavazottam volna, és így neki is álltam, csak amikor már a... gaming kategóriába se tudtam 5 olyan csatornát felsorolni, aki tényleg nem csak így gameplay, hanem valami hozzáadott érték is van, túl azon, hogy én XY vagyok és játszom egy játékkal. Tehát, hogy már a gaming csatornába se tudtam 5 olyan csatornát felsorolni, akihez én tényleg így aki mellé odaadnám a nevemet. Úgy akkor letettem az egészről. Tehát, hogy én még így összeválogattam volna a csatornákat, de nem tudtam. Nem, hogy a beautyhoz, meg ilyenekhez. Tehát, hogy... Jó, hát nyilván nem kell mindenhez kötelezően hozzászólni. Tehát, hogy azért az nem, ez így ilyen furcsa érzés így az embereknek, hogy neki mindenhez kell, attól függetlenül, hogy vágják-e, vagy nem. Nem kell. Nem kell. Tehát, hogy pont ez lenne a lényege, hogy egy kvázi független, de azért hozzáértő ilyen testület, és nem 5 meg 6 fő, hanem mondjuk úgy 30, Nem, nem kell oda több minden, egyébként. Minden kategóriához összeállítani. De szerintem kell, mert most érted, volt 11 vagy 2 kategória, amit így megszültek, és ha csak mindegyikre egy ember van, akkor is már 10 embernél vagy 11-nél járunk. Na most én úgy gondolom, hogy azért minden kategória megérdemel, mert legalább 2, de 3 egymástól akár eltérő nézőpontot is, hogy az alapján hozzanak létre egy 5-ös listát. Mert ez alapján egyébként, tehát azt hozzá kell tennem, hogy nekem semmi problémám azzal, hogy ott kaptak emberek díjakat, vagy nem kaptak emberek díjakat. Aki kapott, az biztos megérdemelte, sőt néhányukról tudom, hogy megérdemelte. Feltéve, hogyha ez a díj, ez fontos, vagy jelent valamit így azoknak, akik megkapták. Azoknak valószínűleg igen. Gondolom azoknak valószínűleg igen, igen. Hát figyelj, rajta van egy nagyon szép Telekom logó, meg izé, tehát hogy így... nem tudom, tehát hogyha YouTube díjat kapnék, akkor YouTube logó, YouTube legyen rajta, és ne a YouTube logót nem lehet rárakni, ez nem a YouTube-nak a díja. Hát jó, csak így érted, tehát hogy... Ez egy teljesen külön díj, amivel egyébként YouTubereket díjaznak, de ugye ez nem egy hivatalos YouTube díj. Szóval nekem ez az, ami így hiányzik, és nem a X darab YouTube-el, aki lehet, hogy adott esetben ért hozzá, de tehát, hogy így abszolút az jött le, hogy azért így nagyon sok az ilyen az ismerősömre, a spanomra, vagy őróla már hallottam kategóriát, és akkor egy jobb hiány rá szavazok. Nem, valószínűleg nagyon sok az, hogy egyszerűen csak aki mozgósítani, igen, jobban mozgósította a nézőket, és ez az helyzet, ez nem is feltétlenül attól függ, hogy ki az, aki jobban tudja mozgósítani a nézőket, hanem ez az, hogy ki az, aki jobban érdekel. Tehát nekem, én tudom, hogy van olyan díjazott, aki Facebookon fizetett hirdetést futtatott arról, hogy szavazzanak rá, ami nem bűn, nyilván értitek, tehát nem szabálytalan, csak kérdéses, számomra egy picit visszás. Nyilvánvalóan, ha neki ez nagyon fontos, akkor legyen. Tehát, hogyha neki nagyon fontos, akkor futtasson rá fizetett szavazás. De hogyha például összekerül egy olyan ember, akinek nyilván nem annyira, akkor nyilvánvalóan az fog nyerni. Tehát, hogy ez nekem így nagyon, nagyon shady. Te egyébként vágod, de a nézőknek elmondom, hogy én alapvetően a elfből távol tartom magam az összes ilyen gála rendszerű, meg ilyen átadó, meg díjátadó, meg különböző díjak, minden ilyen bullshit-től távol tartom magam, végtelenül unom és eliségtelem egyébként ezeket a dolgokat. Csak úgy, mint tavaly, idén is megkerestek egyébként. Tavaly nem vették észre időben, hogy szólt, nem, tavaly nem kerestek meg időben, úgyhogy nem tudtam szólni időben, hogy én ezen nem vagyok hajlandó részt venni, úgyhogy be is kerültem azok közé, akikre lehetett szavazni. Idén, de hogy nyilván onnan szóltam, hogy én köszönöm szépen, nem vagyok hajlandó részt venni, akármi is lesz a szavazásnak a végeredménye. Idén nagyon-nagyon hamar realizálták, hogy valószínűleg írni kéne, és így nagyon-nagyon hamar realizált, írtak is, és nagyon hamar visszaírtam, hogy nem köszönöm. A továbbiakban sem szeretnék részt venni. Én személy szerint nem hiszek abban, hogy össze lehet hasonlítani a YouTube tartalmakat, még így tematikában sem. Tehát, hogy hiába animáció, a kerekmese és az állatorvos is, e között a kettő között nem lehet semmilyen hasonlóságot felfedezni, nem lehet őket egy lapon említeni. Nem azért, mert az egyik kimagaslóan jó, a másik meg nem. Én személy szerint így gondolom, de nyilvánvalóan azért, mert én az egyiknek vagyok célközönség, a másiknak meg nem. De hogy tartalmilag van megnézzük. Még nem vagy célközönsége, csak annyit így. Én sosem leszek célközönsége, de lehet, hogy a gyerekem az lesz. Azaz, és ha a gyerekem nézi, te is nézed. Ez így van, de hogy attól még én ugyanúgy nem leszek célközönség, és tőlem ugyanúgy nem fog. De teljesen mindegy, mert hogy értitek, tehát, hogy ezek, tehát ez csak egy példa inkább, hogy ezeket hogyan lehet pontosan egy lapon említeni. Hogyan lehet mondjuk különböző gamer csatornákat, akik nyilván különböző gamer csatornák, de hogy teljesen más stílusban csinálják, teljesen más technikai háttérrel, teljesen más kapcsolati tőkével. Ez az. Hogyan lehet mondjuk az én csatornámat összehasonlítani mondjuk egy frissen induló csatornával, amikor én gyakorlatilag elérek bármilyen játékot, amiket akarok, ennek ellenére veszem őket általában, kivétel a triplásokat, de hogy elérek majdnem bármilyen játékot, amit akarok. van már egy kiépített technikám, vannak már alapvető lehetőségeim, alapvető kapcsolataim, ha minden nagyon-nagyon királyul alakul, akkor lehet, hogy tudok menni az E3-ra idén. Tehát, hogy értitek? Tehát, hogy jó, lehet, hogy nem. Nyilván ez még egy nagyon az elején tart a dolog. De hogy lehet ezt a kettőt összehasonlítani bármilyen kategóriában, annak ellenére, hogy alapvetően ugyanazzal foglalkozunk, mert hát játék. Szóval én ebben nem hiszek, ezen kívül a másik, amiben nem hiszek, hogy az a zsűri, akit összeraktak, vannak benne emberek egyébként, akiket nagyon tisztelek. Vannak, akiket nagyon-nagyon tisztelek, vannak olyanok, akikkel dolgoztam már együtt nagyon-nagyon sokat. De nem tartom őket szakmai zsűrinek a YouTube esetén. Tehát, hogy nemes egyszerűséggel nem tudom. Most megpróbálom egyébként épp kivárni az oldalból, hogy kik voltak a zsűri tagok. Hát, hogyha érdekel a négy partner cégnek egy-egy képviselője, a Google-től volt ugye a... Ki a magyar Google boss? A... Nem teszem be a neve. De ő, tehát hogy itt? A magyar Google-nek a... Szavazás menetel, fejem. Biztos, hogy ott lesz a zsűri. És volt még egy... Megvan! Ja, látom a... oké. Okay. Szóval Farkas Dani a Star Networknél, én ugye Star Networkös vagyok, én őt abszolút, tehát hogy én őnek ki a munkásságát abszolút nagyon tisztelem, és, de nem mint YouTube tartalom szakértő, hanem mint az értékesítési oldalról valaki. A Back TV-nek Juhász Noémivel már leveleztem, Bíró Pál, Google. Illa vele is dolgoztam, a Special Effects, Pintér Robert, a 4Kids Network-től, őt nem ismerem, és Ázs Dániel, ő ugye a 444-től van, ő, ja, tök jó, de hogy mit keres egy ilyen versenyen, arról halvány elképzelésem sincs. Nem, tehát hogy nekem, hogy egy kicsit vitatkozzak veled avval kapcsolatban, hogy nem lehet csatornákat összemérni. Tegyük fel, hogy lehessen összemérni egy kategórián belül bizonyos szempontok mentén. Mik ezek a szempontok? Tehát, hogy így osszák ki a díjakat, nekem két kérésem lenne. Ne egy adott cég képviselője, akinek esetenként halvány lila fingja sincs arról, hogy mi van, csak odaállítják, és akkor bemondhatják legalább a cég nevét, de hogy kiosztja a díjat. Mi köze van neki ahhoz a díjhoz? Ez nem a szakmai zsűri, ezt mi? Szeretném jelezni, ez nem a szakmai zsűri, mert ezért ennél mindegyiknek több köze van a dologhoz. Tehát, hogy de hogy egyébként... Akik kiosztották a díjakat. Tehát, hogy így odajön az XY cég képviselője. Nincs bajom a képviselővel, nagyon jó ember lehet, meg semmi probléma, de miért egy ilyen ember osztja ki? Egy, ez az egy problémám. A másik, miért nem mondják el, hogy ki, miért, milyen alapon kapta a díjakat? Tehát az úgy annyi mindent megmagyarázna. És semmi nem magyarázna meg. Tehát most, az a helyzet, most így kb. Hogy... csak találgatni lehet. Semmi. Hogy vagy azért, mert hogy a zsűri így főleg inkább, tehát most tényleg, tehát így megnézed, én nekem az jött le, hogy első sorban azt nézték, hogy melyik csatorna tud a legjobban értékesíteni, és melyiket lehet a legjobban nekem értékesíteni. Én nekem sajnos ezt kell, hogy mondjam, a szakmai zsűri a szakmai zsűrit nézve, hogy akit ismerek, és tudom, hogy mit dolgozik a szakmai zsűriből, azok mind marketing. Hát erről beszélek, szóval azok ez egy mind a sales, nem is a marketing, hanem a sales oldala, hogyan lehet értékesíteni videókat, és az a helyzet, hogy nem erről szól a YouTube. És igen. Tök vicces, ezt tovább gondolhatnánk, hogy mondjuk valaki olyan jön, aki mondjuk a videókészítés vagy a filmkészítés irányából jön, de az is teljesen irreleváns, egyébként a saját streamemben erről beszéltem amúgy erről a példáról, hogy mondjuk nézzük meg Zsozé csatornáját, ahol alapvetően clearly egyértelműen látszik, félreértés ne essék, én tényleg nagyon szeretem Zsozét, de hogy egyértelműen látszik, hogy nem tudja beállítani a zöld hátteret. Mert valószínűleg nem érdekli, mert valószínűleg igénytelen, lehet, hogy azóta megjavult. Utoljára, amikor láttam, clearly látszódott, és évekig teljesen egyértelműen lehet látni, hogy a közelében nincs annak, hogy kell beállítani a zöld hátteret, ami nem baj, ettől a tartalma nem lett rosszabb. Ettől a tartalma egyedi lett. Egy adott stílus. Nyilvánvalóan, ha meglátja egy szakember, sikítos írógörcsöt kap rajta. Értitek? Aki ennek a szakembere, de aki egy YouTube tartalomgyártásban jártas, az annak azt kell, hogy mondjam, hogy az megértené, hogy ennek mi az egyedi stílus értéke. De akkor sem egyetlen egy videó megnézése után értené, hogy mi a stílus értéke, hanem a nem tudom hány videó megnézése után jönne rá, hogy egyébként Zsozénál konkrétan stílus érték az, hogy jön el a zöld háttér furcsa. Vagy mondjuk, mit tudom én, most magamnál akartam valami ilyen hasonlót mondani, de hogy nem tudom. Tehát, hogy mondjuk nálam az, hogy bizonyos esetekben kitakar a játékból a webkamera, mert zöld háttér miatt nem tudom akárhova rakni. Tehát ugye csak a sarkokba tudom rakni, mert olyan a zöld, olyan a webkamera beállásom. Tehát, hogy ezek... Igen, de mondom, tehát pont ezek a szakmai indoklások hiányoztak. Tehát most annyit tudunk, hogy itt mindenki nagyon ügyi volt, de hogy miben és hogy és miért, azt nem tudjuk. Jön, akkor jött egy komment, hogy micsoda rácsodálkozás, ebben nincsen semmi rácsodálkozás. Tehát ebben nincsen semmi rácsodálkozás, ebben csak elmondjuk éppen, hogy nekünk személy szerint ez a problémánk ezzel a rendezvénnyel. Illetve a másik, hogy én nem szeretem ünnepeltetni azt. Tehát, hogy mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, tehát mi youtuber rek, vagy tartalomgyártók, online tartalomgyártók, nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezt csinálhatjuk. Szerintem, vagy a tönkremenő számítógép, igen, a stílusjegyem. Szerintem nincs szükség még arra, hogy a továbbiakban még ünnepeltessük is magunkat ilyenekkel. A nézőszámokat nincs értelme így összehasonlítani. Szóval nekem az egész ilyen nagyon-nagyon kétes. Onnantól kezdve pedig, hogy ténylegesen van olyan résztvevő, aki egyébként fizetett hirdetésekkel tolja azt, hogy szavazzanak rá, onnantól kezdve meg még inkább kétes, mint eddig valaha volt. Szóval nekem az egész nagyon suta. És ez a másik, hogy miért kell ennyire, jó, értem, hogy miért ragaszkodnak a közönség szavazathoz, mert ugye az is kattintás, meg az is plusz tekintet az egész marketing reklám. De hogy amikor a közönség szavazatok azok így minden nap, minden percében realizálódnak a csatorna megtekintési adatai és a feliratkozó számok által, ezt most minek akarjuk még egyszer versenyeztetni? Nem mondta senki, hogy magamnál akartam hasonlót mondani, de köretes vagyok, hanem hogy nem nincsenek ilyen jellegű stílusjegyek, mint például, hogy a zöld háttér kimarad, ezért álltam a webkamerát. Ja, egyébként hozzátartozik a teljes sztorihoz, hogy ez olyannyira nem rácsodálkozás jelenleg az esetemben, hogy engem felkerestek a Playboynek is a Man of the Year mókájával, és azt is lepatintottam a retekbe. Mert hogy ez egy elvi kérdés, amit évek óta tartok. Mert egyszerűen nem hiszek ezekben. Ha nagyon bele akarunk menni, egyébként én személy szerint az Oscarban sem hiszek. Tehát, hogy én személy szerint az Oscarban sem hiszek. Az Oscar, amit én érzek, az az, hogy az Oscar mióta van olyan 80 éve, vagy mennyi? 70? Szerintem van a 30-as években indult, akkor már bő 80 éve van Oscar. Tehát az Oscar tart ott, 80 év alatt, mint ahol ezek a YouTube-os díjkiosztók egy év alatt. Érted? Tehát nem. Nem. Na ez nagyon nem így, ez aztán abszolút nem így van. Illetve az is hozzátartozik, hogy egy újat csinálni mindig egyszerűbb, mert tudod másolni az Oscart. Tehát érted, ha diátadót akarsz csinálni, akkor nyilván egy másodikat az Oscar mellé elég egyszerű megcsinálni, mert hogy le kell másolni, mit csinál az Oscar. Nem, én teljesen abból adódóan nem, hogy egy csomó olyan film, ami egyébként tök jó, tök értékes, azok így vagy úgy elő se kerülnek gyakorlatilag, mert hogy inkább arról szól, hogy mi a megfelelő azoknak a szakembereknek, akik ott vannak. Hát, és ha egy vannak cserélnénk, akkor már lehet, hogy más lenne a végre. De várjál, te hogy érted azt, hogy nem, tehát amit én az előbb mondtam. Tehát, hogy én úgy értem, hogy ahova az Oscar ledegrad... Gyakorlatilag ilyen kis... Az Oscar méretű cuccoz képest, ezek gyakorlatilag porba fingók is eventek. De nem, én nem a méretére gondoltam. Én ha. A... szakmaiságára és a színvonalára. Tehát ahova az Oscar-díj én ezzel sem értek egyet, mert nem értek értéke ledegradálódott. Az szakmai. Nem, az Oscar-díj értéke még mindig nagyon rendben van. Tehát azért egy Oscar-díjas színész még mindig sokkal többet keres. Jó, van presztízse. Van presztízse. Nagyon is rendben van, és az értéke is nagyon rendben van. Tehát, hogy az, mert hogy az abból ered. De azért mostanra már, hogy is mondjam, én nem vagyok otthon a filmek világában, ezt azért hozzá kell tennem, de aki ismerősöm otthon van, attól csak azt hallom, hogy hát azt, hogy melyik film kap Oscart, az igazándiból 10-ből egy esetben legit. Az összes többi esetben érdekes, trendek. Azért, mert nem ő a zsűri. Ha ő ott lenne a zsűri, akkor meg nyilván ő nyerne. És nekem meg ez a bajom az Oscarra, hogy nyilvánvalóan, értitek, tehát ilyen vagy-vagy. Na mindegy, ez egy nagyon sokáig el lehetne menni. Én alapvetően nem értek egyet az ilyen díjátadókkal. Ezt próbáltam ezzel a lehetőleg alá támasztani. És nem csak a pici verziókkal, hanem a nagyon nagy verziókkal sem értek egyet. Az, hogy ez most így az én esetemben jó vagy nem jó, vagy értitek, vagy ez ilyen, nem tudom, de én egyszerűen így gondolkozom nekem. Meg a másik, ami, hogy például nekem alapvetően egy nagyon erős személyiségem van egyébként, ami nem minden esetben jó, sőt, nagyon sok esetben nem jó, de hogy én nekem például nincs szükségem egy ilyen külső elismerésre. Mert tudom, hogy mik azok az értékek, amik rendben vannak, tudom, hogy mik azok, amik nem. Jó, egy Nobel-díjat én is elfogadnék, azért az más, de hogy Nobel-díjat se fogadnék el csak úgy most. Tehát ha most így becsöngetne ide valaki, és így azt mondaná, hogy mit tudom én, két ilyen bikinis csaj, akik maguk között tartanának egy ilyen Nobel-díjat, ilyen batárnak plecsint, amire így ki van írva, hogy Nobel-díj, és a cégek, akik szponzorálják, és mögött állna négy kamera, és így, szervusz, tiéd a béke Nobel-díj, akkor így azt mondanám, hogy get out of here. Nem veszünk semmit, köszönjük. Mert hogy ez így nem jelent semmit, nyilván. Tehát ugye a Nobel-díj az azért egy meglehetősen erős dolog, mert szakmailag ott azért, vagy hát így az adott tudományágban azért valamit erősen le kell tenni hozzá. És egyébként hozzátartozik, hogy a Nobel-díj esetében is benne van ez a probléma, hogy ott is van, gondolom, egy adott bizottság, aki eldönti, hogy ki kapja, és ha az a bizottság valakit nem szeret, akkor ez a nyavajás életben soha nem fogja megkapni ezt a Nobel-díjat, akármit is csinál. Hát igen. Mindenesetre én meg ahhoz tartom magam, hogy lehetne ezt jobb formai keretek között is levezényelni, abszolút. Ez, ami így megint megtörtént már második évben, igazándiból egy youtuberek asszisztálásával létrejött hatalmas nagy marketing reklámkampány a cégeknek, akik ott voltak és adtak hozzá pénzt. Tehát, hogy egy Oscar díját adón se díjazzák a legjobb cégeket, akiknek a ruháját hordják a forgatásokon, meg a egyéb dolgokon a színészek, meg a stáb tagjai. Ugyanúgy itt se kéne külön díjazni mondjuk az XY céggel legjobb kooperációs videókat. Ez tényleg nagyon suta egyébként. Tehát, hogy nekem ez aztán tényleg nagyon suta, hogy mi az legjobb együttműködés. És nyilván Pamék videója nyert tudtommal a világűrbe küldős dologgal, ami nyilván egy tök izgi videó volt. Jaj, én most tényleg nem akarom bántani egyik jelöltet se a kategóriába, kiváltképp azért, mert Vikiék is ott voltak, de az, hogy Pamkutyáék ugyanabban a kategóriában két videóval is, vagy kétszer, tehát az úgy... Tehát nem volt más kooperáció az egész országban? Volt egyébként nagyon sok para. Nagyon sok para. Én tényleg nagyon szeretem Pamékat is, szintén személyesen ismerjük, szintén segítettük egymást már egy csomó projektben, de hogy az valószínűleg nem csak az egyik legjobb együttműködés volt, de hogy valószínűleg az egyik legdrágább is. Az stimmt? Az teljesen oké. Okay. De hogy kettő ugyanabban. Nyilván tök izgi volt, és nyilván tök jól nézett ki, nyilván én bennem felvetődnek a kérdések, hogy vajon megfelelően biztosítva volt-e a terület, meg mik ennek a jogszabályai, de ez a YouTube tartalomgyártás mindegy. Fejünkre esik a YouTube műhold, hát mindegy. És tényleg tök jó volt ez a videó, de hogy így tényleg az volt vajon így a... Lehet, hogy az volt egyébként. Tehát amúgy lehet. Amúgy tényleg lehet, hogy az volt a legjobb együttműködős videó. Én nem tudom biztosan. Én személy szerint láttam Fon Maker Marcinek a videóját a témáról. Voltak már erősebb videói. Nekem egyébként tényleg én személy szerint tök féltékeny is voltam rá, mert nagyon sok jó dolgot kimondott, amit én is gondoltam. Szóval egyrészt örültem neki, hogy valaki ezt így megcsinálta, és tökre egyetértettem nagyon sok dologgal, és féltékeny is voltam, mert ezt én is nagyon szívesen megcsináltam volna, csak én nekem nem volt rá így érkezésem akkor. Tehát és akkor úgy voltam vele, hogy akkor inkább Marciét kipromózom egy picit, annak a pár száz embernek, aki nézi a közösségi falat a csatornát, mint sem, hogy én is gyártok még egy plusz egyediket, ahol kvázi ugyanazt mondom el. De az érthető. Meg ez egyébként logikus is. De mondom, tehát, hogy... És gyönyörűen mondom. Átvezetne minket az ellenzékhez amúgy. De mondom, tehát nekem ez a két dolog. Tehát, hogy maga, hogy mi alapján és milyen formában prezentálják a nyerteseket, az nem tetszik. Meg az, hogy az egésznek ez a formátum, hogy tényleg ennyire a szponzorokról szóljon az egész, és ezt akarják belesújkolni, hogy a szponzorok nélkül semmi nem lehet, és nincs kreatív videógyártás. És ugye a videógyártás, ez bizony a pénzről szól. Tehát a YouTube tartalom gyártása, az bizony mondom néktek a pénzről szó. Nem, ez nem a pénzről szó. Nem csak feltétlenül a pénzről szól, akkor inkább... Sőt, elsősorban nem a pénzről szól, szerintem. Na mindegy, én... Ja, nekem meg ugye morális paráim vannak, tehát hogy nem formáiak. Formáiakat már nem érdekelnek ugye a morális dolgok miatt. Meg se néztem egy díját az ott sem, egyébként. Én így nagyjából végignéztem a tavalyit is, meg az ideit is. Úristen, az a Rewind videó, amit összehoztak a végén. Én azt tudom, hogy a tavaly tök jó volt, vagy legalábbis az a rész, amiben én szerepeltem, én ezt nagyon élveztem. Jobb. De az ideiről nem tudok semmit, nem is láttam. Hívtak a forgatásra egyébként. Hallod? És, hogy őszinte legyek, én el is mentem volna, csak éppen patron találkozónk volt, úgyhogy amiatt nem mentem. Jobban, nagyon jól tette. Tehát, hogy konkrétan én szégyenkeztem, miközben néztem, és azon gondolkodtam, hogy így valahol, hogy tudom ettől, amit ez a videó sugallni akar, minél távolabb tartani magamat. Tehát, hogy így, fú, a hideg kirázott tőle, esküszöm, amikor így végignéztem. Mindegy. Szóval az nem lett jó. Jól van. Még egy témánk maradt, ezt szerintem így röviden tudjuk taglalni, hogyha a YouTube gálához nincsen semmi hozzá. Nem, én szerintem azt elbeszéltük. Oké, és ez pedig az, hogy a Shadow of Warból fél évvel a megjelenését követően kivettek. De akkor a kezét, aki azt hitte, hogy a politika lesz. Nem beszélünk politikáról, csak narancs termesztésről. Igen, beszélhetünk politikáról, szóval. X millió ember rettegve termeszte narancsot otthon. Igen, szóval Shadow of War. Kivették a mikrotranszakciós rendszert, és most már szintisztán úgy élvezhetik a Nemesis rendszert a játékosok, ahogy azt álmodták a készítők. Ezzel párhuzamosan a Battlefront 2-be meg visszakerült a mikrotranszakciós rendszer. Beszédes. Én bevallom őszintén nem tudom, hogy a Battlefront esetében mit csinálnak, mert a múltkor tökre bejelentették, hogy így kikerült, meg kivettük, meg nem tudom. A diktatúra szót megint használhatjuk? Hát megint jelentem, mint régen. Hallom, szóval... egyébként, ha egyszer megvalósul, az ég ne adja, akkor le kéne védetned ezt a szót, mert lehet, hogy szerintem sok sokat kaszálnál vele. A másik illetékes. Tehát, hogy szerintem ezt összeveszni. Hát de figyelj, lehet, hogy keresztül nyomná még ezt is a propaganda. Az biztos, hogy a feliratú pólókat nyomnék orba szájba, és abból élnék, hogy a saját brandemet engem nem ismerőknek adnám el. Na mindegy. Szóval, hogy én nem tudom, hogy mit akarnak a Battlefronttal, és arról tudsz esetleg valamit, hogy csak visszakerült egy az egybe, vagy visszakerült módosításokkal, vagy visszakerült, mert ugye először én azt tudom, hogy kivették a láda vásárlást, azt kivették még a megjelenés után nagyon hamar. Uh-huh. Aztán egy jó pár hónap után nagy nehezen sikerült kinyögniük annyit, akkor még követve egy kicsit, mostanság volt egyébként, hogy a hírók azok ingyen vannak. Leszedem a Battlefrontot. Gőzöm, még már nincs fönn. Ja, mert újra raktad a gépet, jogos. Ja, gyakorlatilag havonta rakom újra a gépet mostanában. Lassan az enyémnek se ártana. Különböző okokból egyébként. Most gondolkozom azon, hogy holnap újra rakom megint. Ó, majd ha még beszélünk játékokról is esetleg ebben az adásban, akkor majd mesélek ezzel kapcsolatban valamit. Gép újra rakás kapcsán. Igazából én nem tudok ennél többet, csak... Játékokról? Nem már! Ki akar játékokról beszélni? Vegyétek magatokat komolyan! Ne csak játszatok! Itt lenne már az ideje, hogy felnőjetek! Oké, bocsánat, nem tudom. Ja, igazából most ennyi nekem, hogy így az egyikből kivették a mikrotranszakciót, meg így rájöttek, hogy az annyira így PR szempontból legalábbis nem király. Valószínűleg egyébként nem hozott be nekik annyit se a konyhára, mint remélték. Ez az én tippem a Shadow of War esetében. Aha, igen, nekem is egyébként szinte biztosítani azért szedték ki, mert nem használta senki. És akkor úgy voltak már vele, hogy igazándiból PR értéke lehet, hogy még így avval jobban járunk, mint hogyha benn hagyjuk. És akkor legalább mondhatjuk, hogy mekkora nagy hősök vagyunk, hogy kivettük, mert engedtünk így a kéréseteknek, és mekkora arcok, nem. Szarok vagytok, hogy idáig is benne hagytátok, tehát hogy nekem ez a véleményem. De... hát megmondom, belátták azt, hogy jó, oké, akkor az árak azok, akkor most nem, ez nem veszi senki, akkor vágyjuk ki, mert akkor lesz még egy hype-ja, mert gondolom a Shadow Wart azt mindenki kijátszotta egyszer, akkor tök jó volt, mert egy tök jó játék, és aztán nem nyúltak hozzá. Erről jut eszembe, a Shadow of War nekem meg is van. 3 euróért vettem Steamen még tavaly, és 0 perc van még benne, úgyhogy lehet, hogy azt majd meg kéne. Ez az új? Nem, ez az az első, amit így mindenki istenített. De az nem, az Shadow of... Shadow of Mordor, vagy mi az isten? Vagy Shadow of Mordor, igen, és Shadow of War most, igen. Ja, elnézést, tehát hogy nekem az első rész az megvan. Nekem a második is. Játszottam vele, vagy... Ó, az első rész meg megvan, mert ezt most tök jó, hogy mondom, hogy a második is megvan, de vagy megvan az első. Shadow... Nem Shadow of War. Middle-earth Shadow of War, Shadow Warriors Classic, Shadowrun Returns. Oké, okay, ez nem, akkor csak a Shadow of War van meg. Na hát. Az érdekel egyébként a Battlefronthoz, hogy egyelőre... pörgettem a kommentet. Akkor is meg fogom találni. Szóval azt írták, hogy egyelőre nincs visszarakva a BF2-be, majd amikor megérkeznek a skinek, Clone, Rebels, stb., nem tudom, mi más skinek lennének benne, mert ezek vannak a játékban. Akkor majd ládákat kell nyitni, csak azt, és szintlépéskor kapsz egy pontot, azt azzal lehet kártyát fejleszteni. Hú, ez egy fokkal még lassabbnak tűnik. Fejlődsz is kapsz egy pontot, mint pölő AC-ban, azt akkor fejleszted a kártyáidat ládából, csak kinek lesznek. Na végre! Én ezt nagyon adom. Most nekem ez így sajnos nem sokat mondott, de ha te azt mondod, hogy ez így jobb, akkor elhiszem. Jelenleg az van ugye, hogy, vagy az volt, vagy nem tudom most itt mi van, mert most itt nincs lent a játék, de amikor utoljára láttam, akkor az volt, hogy ilyen kártyák, meg kártyák kraftoló anyaga esett a ládákból, amiktől erősebb voltál. Tehát, hogy kiesett egy olyan kártya, ami azt mondta, hogy a piu-piu az nem piu-piu, hanem sokkal erősebb piu-piu. És ezek pont olyanok voltak, ezek pont olyanok voltak körülbelül, mint a... Nem lesz jó hasonlatom rá. Szóval ezek így pont eleget adtak ahhoz, hogy úgy érezd, hogy mindenképpen kell, de hogy egyébként igazából nem. Ez ilyen nagyon fura ez a helyzet amúgy, mert hogy én simán játszottam együtt 0-0-ásokkal, úgyhogy egyébként nekem a légi, tehát az űrhajóim azok elég jól ki voltak húzva, mert én azokat szerettem, vagy legalábbis a Fighter meg ez a Salt. Igen, de hogy igazából simán játszottam együtt a 0-0 kártyásokkal. Nem mondom, hogy ők lőttek ki mindig, viszont az is hozzátartozik, hogy mondjuk elég jól manővereztem is, tehát hogy az emiatt is nehezebb. De hogy egy icipicit tudod, tehát amikor így két űrhajó így egymás mellé fordul, és lövöd a másikat, aki éppen egy másik manővert éppen csinálna, és fordulna ki, és ha már egy másodperccel hamarabb lövöd le, akkor azért az már előny. Uh-huh. De hogy közben meg nem az a fajta előny, hogy így rálősz, itt tudom én, nem olyan, mint mondjuk a World of Tanks-ben, azt hiszem itt tudok ilyen példát mondani, hogy az, aki fejlettebb vagy menőbb tankkal játszik, azt így a kis tankkal így meglövöd, így koppan egyet, rád néz, és így rád lép. Tehát, hogy nem is kell, hogy lelőjön, hanem így elgázol. És nem ez a szint azért, de az a kis egy másodperc, egy tized másodperc, vagy mondjuk az az egy tized másodperc, vagy kicsit több, amivel mondjuk tovább bírja a fejlesztett HP-d, mint a normális HP, az már lehet, hogy elegendő az, hogy feljön egy spell, amivel el tudod kezdeni javítani magad. Érted? Tehát ilyen jellegű pozitívumok, ilyen jellegű előnyök voltak benne. Atomig előny! Attól még előny? Vitathatatlan. Ez a baj egyébként. És átkozottul lassú, és kínos volt a fejlődés. Tehát én például az összes crafting, tehát az összes bejött kreditet, amit gyűjtöttem, azt... tehát azt mind ládákra költöttem, és abból mindent erre a két említett kasztra költöttem gyakorlatilag, ami bejött, meg amit csak tudtam. Nyilván lett egy halombás kártyám, mert nem azt kértem. De hogy kínosan lassan. Kínosan lassan. Ez ismerős. Ment előre. Szóval azt mondom, hogy ez új rendszer, ez jó lesz-e, vagy nem? Meglátjuk majd. Jól van. Na, játékok, amikkel játszottunk az elmúlt hetekben, most már így lehet. Most tök régen találkoztunk már, úgyhogy lehet, hogy csomó van. Ja, három hete. Na, akkor én így gyorsan elhadarnám, hogy így mondja voltak. Csak. Utána átadom neked a terepet. Na, először is volt nekem egy nagyon kellemes kis kalandom a Ghost of a Tale nevezetű lopakodós kalandjátékkal, amiben valami olyan dörgedelmesen cuki-muki egérke van. Tehát, ennek ez is volt a címe, nem? Ennek a videónak. Igen, tehát hogy ha létezik cuki egér a videójátékiparban, akkor az ez. Miért nincs ez normálisan kirakva? Mindegy. Most ennyit tudunk. Szóval ez egy lopakodós kalandjáték, és valami rém cuki az az egér benne, aki benne van. Emellett egyébként így játszani is így jó volt, nem túl bonyolult, tehát igazándiból csak settenkedned kell, meg ismerni a terepet, és úgy van kitalálva az egész, mint a Dark Souls, megpróbálom itt ezt egy kicsit így megszerelni, ezt a Screen Regent. Tehát, hogy van egy nagy bejárható világ, aminek csak egy töredékét járhatod be az elején. Aha. És így szép fokozatosan nyílik ki előtted, hogy merre tudsz menni, meg hogy, és közben így meg is ismered, hogy mi merre meddig, és közben... Ez nem is olyan, mint a Dark Souls, bemásztál egy ládába, és nem vert agyon egy karddal, vagy valami ilyesmi. Nem, tehát hogy a világ tekintetében hasonlít, meg hogy utána ilyen nagyon sok rövidítést fogsz benne megtalálni, amik így fokozatosan nyílnak meg előtted, és akkor utána így sokkal gyorsabban, és egyet könnyebben fogsz tudni közlekedni. Emellett meg tudod öltöztetni az egeret, tehát van benne némi szerepjáték, RPG feeling is, tehát hogy így rendesen, tehát még a fülére is lehet aggatni ilyen kis cuccokat. Tényleg. Ja, meg hogy egy olyan emberke dolgozott rajta, aki a Universal Studio, meg talán DreamWorks-nél volt valami veterán, és ez azért így látszik a kinézetén. Ah, nagyon tehát, szép egyébként, meg nagyon kis, tényleg nagyon meg van ragadva annak az egérnek a feelingje. Ajaj. És ez egy ilyen kis független fejlesztésű projekt, tehát azért csodát senki ne várjon tőle, de elvileg egy olyan 10-15 óra benne van a végigjátszásban, uh-huh. Ami azért úgy elég durván jónak hangzik. Ami az egyetlen talán negatív, amit itt tudnék mondani, hogy egy idő után egy kissé repetitívvé válik az a játékmenet, hogy így mész, és hogyha így nem tudod, hogy hova mész be, és vetlenül kiszúrnak lopakodás közben, akkor hirtelen átváltasz pániküzemmódba, akkor így próbálsz keresgélni ilyen helyeket, ahova elbújhatsz, és közben lehet, hogy belebotlasz még másik két őrjáratba, akkor még azok is üldöznek, és valahogy így lerázod őket, és akkor utána még visszamész arra a helyre, és próbálod kicselezni az őröket, és akkor ez is, ez a kis loop ismétlődik, meg az, hogy közben keresed a kulcsokat, meg a továbbjutáshoz szükséges átjárókat és eszközöket. De tehát más nagyon kritikai észrevételem így nincs a játékkal kapcsolatban, tehát a maga mezőnyében szerintem egy elég erős kis kalandjáték lett. És mondom, tehát én totál, szépnek is tűnik, hangulatos. Mondjuk nagyon sötét, ugye, ahol vagy éppen gondolom, de hogy szépnek is tűnik alapvetően, meg tök jónak tűnnek a textúrák, tehát hogy... Ja, szép. Mondom, annyi csak, hogy az AI az elég egyszerű. Aha. Hát, hogy így, ott így befordulsz egy sarkon, és bebújsz a ládába, jön az AI, és akkor így már nem vagy kint, hol és így, ez hová a bújt az egérke? Biztos elment másik irányba, és akkor így visszafordul, és akkor így oké, hello, köszi. De most ez tipikusan az a játék, amit én így oda mernék adni mondjuk így 7 éves kortól fölfele. Feltéve, hogy nem fog rosszakat álmodni a nagy antropomorf patkányoktól a gyerek, de tehát így... Akik elől ráadásul menekülni kell. Tehát, hogy így nem vész. Ja, meg ilyen fel lehet zabálni poloskákat, meg mindent. Tehát egérrel vagy, ugye, és hát az egér az eszik mindent. És akkor így ott mászik egy ilyen ordenálé nagy poloska, így fölveszed, mire jó ez, és akkor meg lehet enni. Meg az is érdekesség, hogy ugyanazon a csíkon kezeli a játék a staminát, tehát hogy mennyit tudsz futni, meg az életerődet is. Ezt hogy valósítja meg pontosan? Hát úgy, hogy ha mondjuk megütnek, akkor csökken az életerőd, és akkor azt jelenti, hogy a max staminád lecsökken, mert ugye ergo sérült vagy. Ja, tehát max érték, oké. És akkor kevesebbet tudsz akkor futni. Elnézést kell kérnem minden World of Tanks rajongóktól, állítólag már kijavították azt a hibát, hogy ilyen szint különbséggel lehessen a játékban találkozni, mint amit említettem az imént. Úgyhogy így ez tudja az egeres játékocska. Mondom, 20 euró körül van, esetleg leértékeléssel simán. Tehát így a maga súlycsoportjában egy jó játék lesz. Aha. Akkor a következő, azt tényleg csak nagyon röviden, de azt szerintem az neked is ismerős lesz. Farm Together! Farm Together! Yes, még nem streameltem, de már játszottam vele. És aznapról volt tervben, amikor kiraktad a videót egyébként, azt hiszem. Ó, bocsi. És nem semmi, és azt hiszem valami, vagy összehalt a gép, vagy valami más streameltem, bármelyik történetet. Na, hát igazániból egy farmot kell építeni, ami csak arról szól, hogy kapálj, ültes, locsolj, várj, szüretelj. Nekem ez a város dolog egy picit fura. Amúgy ez konkrétan egy nagyon szép Farmville. Tehát aha. A Farmville is csak erről szólt, hogy ültetsz dolgokat, vársz, és utána leszüreteled őket, hogy utána még több dolgot ültethess a befolyó pénzből. Tehát ez aha. A játék ezt tudja. Nem mondom azt, hogy nem lehet rácsúszni, mert rá lehet, és én már töröltem is pont ennek a kivédésére, hogy még véletlenül se csúszszak rá. Ami tényleg nagy pozitívum, hogy nincs benne mikrotranzakció. Aha. Pedig ebbe aztán orba szájba lehet rá mikrotranzakciót rakni, de nincs, tehát nagy piros pont ezért a készítőknek. Illetve nincs még, vagy nem is terveznek? Nem is terveznek bele mikrotranzakciót. Na, az király. Illetve az, hogy tényleg nagyon kis hangulatos és szép a játék, és lehet benne így közösen így farmot építeni. Az egészet így nagyon leegyszerűsítve, ha most a mi szemszögünkben, tehát hogy a te meg az én szemszögömből nézzük, arra lehetne így kihozni, hogy mi az mindig aktuálisan az a termék, ami egységnyi idő alatt a legtöbbet termeli igen. Nekem. Mert ugye itt real time pörög mindig az idő, tehát hogyha az van, hogy az a tök, az két nap mire beérik, akkor az 48 óra. És ezt fel tudod gyorsítani rendszeres locsolgatással, tehát az a pesztrálod a játékot. De ha valami repetitív. Olyan fél és egy nap közötti időre. De akkor mondom, az még mindig ki kell várnod real time. És akkor, hát ezt meg lehet úgy indokolni, hogy hát akinek sok ideje van játszani a játékkal, az ilyen gyorsan termő dolgokból ültet sokat, és akkor így ültetget, meg megy, meg folyamatosan gondozza, és akkor amíg a kertje egyik végében meglocsolta, kiszedte, leültette minden, akkor addig a másik végébe beérik, és akkor kezdheti az egészet előről, amíg meg nem őrül agyilag. Vagy pedig akinek nincs annyi ideje, akkor az egyszer beülteti, ha lesz annyi pénze az egész rendelkezésre álló területét valami lassan termő, de drága. A cuccal, és akkor majd két nap múlva egy fél óra alatt lefarmolja, és akkor többé-kevésbé ugyanúgy fog tartani, mint az, aki folyamatosan a kis szarokkal pesztrálta az egészet. Aha. Nekem mondom, tehát, hogy így tetszik a játék, tök szimpi, hogy mikrotranzakció sincs benne. Nekem így elvi problémáim vannak ezzel, hogy real-time kell váratni a játékost egy ilyen játékba. Tehát valahogy, hogyha ezt, hogy ne real-time kellene várnom, hanem mit tudom én, felhúzok egy ilyen kis sufnit, ahova bemegyek aludni, és akkor így megérnek az alatt a tudtok. Igen, ez nekem nagyon fura, ez ugye egy ilyen telefonos játék esetén, ilyen free-to-play telefonos játék esetén tökre érthető. Ez a folyamatos várás meg rá, de ha jól emlékszem, akkor a traktorba való benzinre is várni kell. Igen, tehát hogyha a traktort kifosod magad alól, akkor az benzinnel megy minden egyes cselekedeténél, kivétel, ha mész, mert hogyha megy a traktor, az nem fogyaszt benzint. Tehát ha csak úgy megy, az... A legdurvább egyébként, hogy amúgy mi csináltunk ilyen versenyt, dízellel játszottuk egyébként, meg dízel barátjával, és konkrétan gyorsabban szaladsz, mint amikor a traktorral mész. Hát jó, futóversenyben lehagytam őket. Igen. Ami nekem még nagyon furi, hogy tele van a játék tök izgi épületeket, tehát ott most lehet látni egy ilyen malmot, vannak, aha, tehát van ilyen WC, ilyen budi, meg ilyen sufni, meg pajta, meg minden. Semmi funkciójuk semmi nincs. Nem csinál semmit, aha. Csak odarakod dísznek, és én ezt nem értem, hogy miért, de valaki biztos érti, de én nem közéjük tartozom. Tehát, hogy így ennyi, tehát tényleg rá lehet csúszni a játékra, én nem akarok, ezért uninstaláltam is már, de az értékeit elismerem, nekem elvi gondjaim vannak ezzel a fajta dologgal, hogy így egy nem mobil, nem böngészős játékban real-time váratjuk a játékost, és nem adunk módot arra, hogy mondjuk ezt lecsökkentsük. Egyébként mondom, egy aranyos kis játék, amit szintén akár a kicsiknek is oda lehet adni, bár ott meg a függőség veszélyei miatt inkább ezt ne. Egyébként a gyerkőcnek is így mutattam, rögtön így mindig mondja, hogy a tököset. Én láttam, hogy lehet tököt meg digyét termeszteni, és akkor így rögtön megragad benne. Tehát tényleg, hogy ez így a kisgyerekeknek ez így ilyen, nem tudom, mint ha olyan eye candy. Aha, hát de úgy is néz ki egyébként, tehát hogyha ránézel, akkor abszolút úgy néz ki. De mondom, egyébként tök kellemes, relax, csak így, ne ez a, ha nem ez a real-time várakozós lenne benne, akkor abszolút adnám a dolgot. Tehát én olyan fura nekem mindig ez a real-time várakozás dolog. Anno a Gadas is ezért szopta be egyébként. Mhm. Uh-huh. Tehát ott is real-time kellett várni, hogy ott így pingeljenek a kis telepesek, meg voltak még egyéb dolgok is, de hogy alapvetően ott is így real-time kellett várni, és akkor mi van? Mit akarsz? Tőlem, meg miért? Igen. Tehát ez volt a Farm Together. És végül, hogy valami pozitívummal zárjuk így a kis megnyilvánulásaimat, elindult a Frostpunk! Elindult, és akkor itt visszatérnék a gép újrainstallálós történetre. Az volt a problémám, hogy a D3DConverter.dll hiányzott, annak is a 47-es verziója a gépemem. Aha. És miután így levelezgettem a készítőkkel, hogy most ez mi a rák, mert ugye én egy ilyen early access demót kaptam, amit így nem lehet máshonnan beszerezni, csak ilyen sajtó... Aha. keresztül, tehát hogy így a készítők küldik ki csak dedikált embereknek. Most ezzel nem magamat akarom fényezni, meg hogy én ilyen beavatott emberke vagyok. Egyszerűen csak kértem és kaptam. És nem ment. És ez már úgy kb. November óta nem ment nekem, és így dekkolt. Úgy voltam el, hogy még biztos valami early build, meg írták is, hogy még fogják patchelni, és akkor biztos menni fog majd. Nem ment. Azóta egyébként fel van telepítve a játék, és így kb. Egy héten egyszer mindig rákattintottam, hogy mikor indul el. Nem tette. És akkor egyszer csak így gondoltam egyet, és a könyvtárba indítottam, tehát nem a Steamen keresztül, hanem a Steam könyvtárba kikerestem, és azon keresztül írta, hogy valami DLL. Na írtam is neki, hogy mi ez a DLL, ez a hiba, ezért nem megy, hogy esetleg tudnak-e segíteni, és írták, hogy ez valami DirectX para. Hát akkor gyorsan utána kerestem ennek a DLL-nek, és akkor vagy azt mondták, hogy DirectX reinstall, nem jött be, vagy Windows Repair nem jött be, mivel CD-s verzióban van meg a Windows lemezem, és már nincs CD meghajtó a gépembe, és akkor amellett döntöttem, hogy asszonk a gépéről, neki is Windows van, neki meg volt ez a fájl, mert ugyanis vannak videójátékok, amik uninstall-kor ezt a fájlt állítólag törlik. Aha. És neki meg pont ez kellett, szóval asszonk a gépéről ezt így átküldtem magamnak, mert azt még úgy megbízhatónak tekintem. Tehát nem az internetről töltöttem le ezt az egy fájlt, mert akkor már... Pedig egyébként lehet, vannak jó források DLL-re töltögetésre amúgy. Én nem akartam rizikózni, úgyhogy szépen bemásoltam a System könyvtárba, a Windows System könyvtárba, és megy a játék. Szóval csak ez a kis mellékvágány arra, hogy nekem is megérne már egy Windows-re install. Ó, igen, ne is mondd. Hát figyelj, én 5 éve kerregek ezzel az op rendszerrel egy Nem raktad este. újra 5 éve? Nope, és még működök. Az bátor. Hát az. Az bátor. Lehet, hogy már mindenki fél kínó bitcoin bányászik velem. Na, maga, akkor beszéljük egy kicsit a játékról. Nekem nagyon tetszett. Ez még ugye egy demo, ami nem teljességében reprezentálja a végleges verziót, szóval inkább csak kevesebb, mint a végleges verzió. A lényeg az, hogy középen van egy hatalmas nagy kazán, ami hőt ad, és azt kell majd fűteni szénnel. Aha. Szenet azt a nyomorultak, azok így bányásznak. Az egész kolónia egy hatalmas nagy kráter közepén van, a hófötte síkság kellős közepén. És gyakorlatilag ez egy túlélő játék, csak egy ilyen városmenedzser túlélő játék, ahol a hideg ellen kell elsődlegesen küzdeni, meg az éhenhalás, meg a járványokba való megdöglés ellen. Na most nekem baromira tetszett egyrészt maga a vizualitása a játéknak, tehát iszonyat hangulatos. Egyet sajnáltam csak, hogy nem lehet tökig rázumolni az egyes emberkékre, mert tényleg annyira jól néznek ki a dolgok. És akkor ott szét van szórva több különböző nyersanyag, fa, fém, szén, aha, amivel fűtöd a kazánt, és akkor az ad hőt. Na most gondoskodnod kell arról, hogy legyen mit enniük, legyen hol lakniuk, és hogyha valami egészségügyi bajuk van, akkor azt ellássad. Akkor kiküld őket a hóba. Igen, és gyakorlatilag tök mindegy, hogy mit csinálsz, valami baj biztos lesz. Tehát, hogyha csak dolgoznak kint a munkások a hóban, akkor is megbetegszenek, és ha azt nem kezeled időben, már pedig a játék elején igencsak szűkösek az erőforrásaid, elkerülhetetlen, hogy hullani kezdenek az emberek, mint a legyek. Tehát ez már egyfajta ilyen nagyon-nagyon erőteljes hangnemet ad a játéknak. Tehát nem úszod meg, hogy ne halljanak meg az embereid. És a segítségedre, túl azon, hogy így szép lassan megpróbáld növelni az infrastruktúrát, és így körkörösen egyre inkább így kifele építkezel így a fő kazán köré. Egyrészt építhetsz egy kutatóbázist, amivel ugye tekkelsz föl, meg új épületeket fejlesztesz ki, meg új ilyen extrákat a meglévő épületeidnek, meg upgrade-eket. Másrészt lehetőséged lesz arra, hogy expedíciókat szervez, és akkor így extra embereket, túlélőket találsz, ami gyakorlatilag plusz ember. Vannak gyerekek is. Aha. Tehát olyannyira, hogy be lehet vezetni a gyerekmunkát, mint policy-t. Azt nem tudom, hogy születnek-e gyerekek útközben, de szerintem ezek alapján kéne. Az lenne a logikus, igen. Már ilyen hidegben érted... Kinek van hát kedve? Épp, hogy hideg, tehát hogy fel kell melegetni. Lefagynak az embereknek a kilógó testrészei. Na, és szóval így mindenféle fejlesztések, akkor ilyen portják, azt nem tudom, de az baromi király lenne, ha találnál még ilyen elhagyatott kazánokat, és akkor már több kolóniát kéne menedzselni egy párhuzamosan. Aha. Illetve van még egy ilyen policy rendszer, ahol gyakorlatilag így sokfajta ilyen törvényt meg rendelkezést megszabhatsz így a kolóniád életével kapcsolatban, tehát például legyen-e gyerekmunka vagy se, ellássuk-e a súlyos sérülteket, vagy várjunk, tartsuk őket életben, de várjunk, amíg lesz alkalmas eszköz a kezelésükre, tömegsír legyen, vagy pedig temessük az embereket rendesen. Meg úgy ilyesmi, tehát hogy így azért elég kemény döntéseket kell meghozni, és hát ugyanazok készítik, mint a This War of Mine-t, tehát így aha, a koncepció az adott. Aj, úristen, ezt a játékot megint elő kéne venni. És tényleg annyira durván jól néz ki, meg a hangulat az nagyon király, szóval engem a demo az így nagyon meggyőzött, és most április 24-én érkezik a játék, szóval én mindenképp egyből szeretnék rárepülni, úgyhogy nekem így jónak tűnik az alapján, a pár óra alapján, amit így a demóval eltöltöttem. Menő. Ezt tökre várom. Ezt nagyon várom egyébként. Nagyon-nagyon várom, hogy el tudjam kezdeni én is űzni. Jaj. Nagyon kis királynak tűnik. Azok a hónyomok, ahogy gyalogolnak. Uh-huh. Nagyon királyon néz ki. Mondom, azt sajnálom, hogy nem tudok jobban rázumolni, mert annyira szívesen megnézném közelebbről ezeket a kis tákolmányépületeket, mert baromi jól nézt ki. Meg hát a kazán is, tehát hogy azt is így lehet fejleszteni, hogy nagyobb hatósugárba adjon hőt, meg túl is lehet így tölteni, és hogyha nem vigyázol és nem kapcsolod le időben, akkor felrobban, és akkor így volt nincs. Tehát így nagyon, nagyon kemény dolgok vannak ebben a játékban. Úgyhogy ez volt nekem így az elmúlt hetekben. Túl azon, hogy Factorio-ztam, Don't Star-oztam, meg Factorio, megint nagyon sokan kérik a Factorio. Jaja, már megint nagyon sokat változott, és hamarosan drágulni fog, április 16-án 30 euróra, de ezzel párhuzamosan hamarosan kijön hozzá az utolsó update, ami egyben az 1.0-as verzió is lesz hozzá, tehát kijön Early Access-ből. Nem a drágulással párhuzamosan, hanem kicsivel később, de hogy már a fény az alagút végén látható. Fény az alagút végén. És rá kellett jönnöm, hogy mennyire nem értek ahhoz a játékhoz, de nagyon élvezem. De ez egy tök jó, nem tudom. Én tökre szeretem, csak nem nézi soha senki. Ott a Twitch, ott nézik akkor is. Igen? Jaja. Tehát, hogy a Twitch közönség az nem ennyire... Kicsi elkezdeni faktóriózni, nem jó ötlet az ennyire. A Twitch közönség az nem ennyire játék. Teljesen igaz. Igen, teljesen igazad van. Na végre felajánlotta, hogy átlépjük a másik accountomba. A chaten próbáltam itt vigéckedni, és egyszer csak átrakott a személyesbe. Tudod, a Gergely Viktorba. Tudod, mi ez az e-mail? Hát honnan mennek az e-mailjeit? Ja, de ha csinál ilyet nekem is, főleg akkor örülök neki, ha ezt így közvetítés közben csinálja. Igen. De hogy így miért? Na mindegy, és akkor így írtam, és akkor valaki így írt a csetlen, hogy vágják meg ki azt a fake Viktort, és nem, mint a krém vagyok, neki. Csak... Ja, mióta foglalkozunk azzal, hogy az emberek nézik-e, ez igaz. Na, akkor jönnek az én játékaim? Yep, mondjad. Van pár egyébként, de viszonylag gyorsan szerintem át fogunk tudni rajtuk szépen szambázni. Nyilván van a Farm Together, azzal én is játszogattam valamennyit. Tervezek még belőle egy streamet, de közben meg egy kicsit az érzésem, hogy mégsem. Mm-hmm. Mert... leginkább azért, mert nem hiszem, hogy ezt el lehet kezdeni jól ezt a játékot, úgyhogy várnod kell mindig arra, hogy tudod, hogy jön a következő. Én is egyébként úgy csináltam meg belőle a videót, hogy egy 2-3 órát beletoltam, hogy ne csak a salátákat kapáljak, mert abba beleültünk volna. Játszottam a Surviving Marshall, nem tudom, hogy meséltem el, játszottam vele. Volt, tehát tök jó volt, tök jó megnézegettük, tökre tetszett az embereknek, aztán tökre beleálltam olyan dolgokba, amik így, nem tudom, hogy a streamen kívül volt, de hogy ezt sem is nem tudtuk megoldani. Tehát viszonylag későltem rá, hogy a leromboláshoz, épület lerombolásához valóban kell egy fejlesztés. Igen. Igen, na mindegy, szóval ezeket így megtanultuk, ugye nyilvánvalóan Sea of Thieves ezek elég sokat, teljesen üres a játék, tehát így... Igen, egy kicsit a Sea of Thieves-hez, tehát hogy ugye kijött a játék időközben, vagy nem is tudom. Így van, igen, kijött. És tehát, hogy most én az Angry Joe-nak a review-ját azért megnéztem róla. Olyan kritikán aluliak már Angry Joe review-i, hogy az valami hihetetlen. Ő azért elég durván lehúzta. Nyilván, tök okés egyébként, mert ugye ez teljesen rendben, hogy lehúzza, csak általában olyan vontatottak, borzalmasak azok a review-k. Annyira lehet látni, hogy már ő sem élvezi egyébként. Teljesen egyetértek, az a helyzet, hogy én imádom a játékot, nagyon szeretek vele játszani, nagyon szeretem a hangulatot, nagyon szeretek hajókázni, de egy például, amit keresek pénzt, én se költöm el semmire. Érted? Tehát ami elméletek hajtana, mint fejlődés, meg ilyenek, azok így lepattannak. Tehát aztán vettem egy ruhaszettet 50 ezer aranyért, amikor a legnagyobb ládákért kapsz 1000 pár százat, de az a helyzet, hogy az a ruha se tetszett. A boltban jól nézett ki, nincsen semmi értelme, semminek, amit megveszed, tehát ha a hangulatát és azokat a játékban kialakuló ilyen élményeket, hogy mit tudom én, volt egy stream a múlt héten, hétfőn, ahol teljesen egyedül hajózva legyőztem egy 3-árbócosat egymás után 2-szer. Ők elég bének voltak. Az ilyen élményeket én nagyon élvezem, most ez nyilván ilyen ember válogatja, de hogy ebben még annyi tartalom kéne, ez egy nagyon jó játék alap. Nagyon jó játék alap. Az alapja egy játéknek. Az alapja. A legrosszabb egyébként az a Kraken. Ja, igen, tehát így mutatta is, hogy így megjött a Kraken, nagy nehezen előcsalták, beúszott a hajó alá, hogy megnézze, és nem volt ott semmi, vagy legalábbis így ilyen sötétség. Nem lehet látni, mert hogy kifeketül a víz. A Krakennel szinte biztos, hogy az a helyzet, hogy letöltötték, a játékosok kihekkelték a Krakennek az animációit. Azt ugye gondolom, az megvan, ugye, hogy megtalálták, hogy ó, Kraken, csáp animáció, mit tudom én, jaj, de király, akkor biztos lesz benne Kraken. És teljesen el tudom képzelni, a játékfejlesztői már nem akartak Kraken. Tehát, hogy így nem akartak Kraken. Úgyhogy egy hét alatt belerakták. És akkor így megjelennek melletted így random karok, és ennyi. Igen, nagyon, tehát... Én nagyon szeretem, imádom a hangulatát, imádom a hangokat, imádom a fényeket, imádom a színeket, imádom, tehát hogy én nagyon élvezem, de ha mondjuk értékelnem kéne egy 10-es skálán, mint mondjuk nem tudom, hogy a magazinok értékelnek, vagy ilyenek, annak egyébben nem hiszek, én nem adnék 4-es, 5-ösnél jobbat. Még én se, aki nagyon szeretem, de hogy közben meg egyébként a 4-fős hajó, amit 4-fős hajónak adnak elő, az túl nagy, úgyhogy az szerintem az simán lehetne 5-6 fős. Be kéne vezetni egy 3-4 fős hajót, mert a 3 főhöz már aztán messze túl nagy, az 1-2 főhöz jó a pici, tehát egy csomó probléma van vele, egy csomó probléma van vele. És a mai nap folyamán már abban sem voltam biztos, hogy ezt játssza bárki. Ez egy hajókáztunk fel le, 3-4 hajót támadtunk meg, ebből 3 ugyanaz a srác volt. És ugye ez abból a szempontból se jó, mert nincsenek NPC hajók. Nincs NPC. Van kalózkapitány kergetős küldetés, amikor kalózkapitány kell, így leírja, hogy melyik szigeten van, aztán a kalózkapitány kergetős küldetés az azt jelenti, hogy odamész. Aztán nagyon vered karddal. Ezek a legrosszabb küldetések szerintem a játékban, és kalóz kapitányt azt mindig a száraz fürdőn harcolod, tehát kalóz szellemhajó nincs. Tehát olyan nincs, hogy egy tengeri csatában méred össze az erődet mondjuk egy kalózhajóval. Hát ez mennyire zsír lenne már, de nem. Vagy egy szellem kalózhajóval. Nem, semmi ilyesmi nincs. Úgyhogy teljesen racionálisan nézve, ha kikapcsoljuk ezeket az érzelmi kötődéseket, mert nagyon jók a színek, mert nagyon jók a hangok, mert elképesztő hangulatosak a streamek belőle, akkor ez egy mélységesen tartalmatlan játék. Ja, ez a No Man's Sea. Ah, az ilyenért viszont... De ez erős volt. Tikkelni a bal szemem. No Man's Sky-nál egy nagyon fontos jelenség volt az, hogy ígértek valamit, ami nem került be a játékba. Mutattak valamit, aminek az ellenkezője történt. Itt semmi ilyesmi nem történt, de ennek ellenére tartalmát illetően megkérdőjelezhető. A tartalom mennyiségét illetően mindenképpen megkérdőjelezhető. És ettől függetlenül egyébként simán lehet, hogy ezután a stream után megyek vissza Sea of Thieves-ezni. Apropó, a No Man's Sky fog még szerintem nyáron kapni egy újabb nagy update-et, amiről csak annyit tudni, hogy jön. Egészségükre. Ez mikor jelent meg? 2016 vagy 5? Azt tudom, hogy... 6. Szerintem 6. Jaja, mert tavaly volt egy éves, akkor tavaly is kapott nyáron 6. egy nagy update-et, és amikor megjelent, és ugye volt a botrány, akkor én mondtam magamnak, hogy így, hát jó, akkor várok vele egy évet, és akkor majd utána megnézzük egy leárazással, és akkor tavaly ez még nem jött össze. Hát, ha majd idén. Hát majd idén, igen, max idén majd kijön. Igen, de tehát, hogy így nekem az ugrott be rögtön, hogy ezt ugye ilyen 1-2000 forintos ilyen Xboxos Game Passok mellé adták, és én ez egy kicsit árulkodója is. A No Man's Sky-t én például simán mondtam, hogy szerintem nem éri meg megvenni. Én nekem megvan eredetiben egyébként, van olyan haveron, akinek segítettem megvenni, ugye nyilván kaptam a Microsofttól. Ha én meg is vettem volna, én akkor is megvettem volna, ha nekem kell megvennem, ezt teljesen csak akkor nem segítettem volna a haveromnak megvenni. De olyan nem. Tehát, hogy szakmailag tényleg ilyen nagyon-nagyon komoly parák vannak vele, ilyen semmi elképzelésed sincs, hogy mondjuk az elemi éppen csal-e, nem csal-e, érted ilyenek, nem, semmit nem tudsz így megmondani, mi történik, mi miért történik, mi úgy történt, mi az Isten történt. De mindegy, de hogy közben olyan jó a hangulata, és annyira magával ragad, és annyira chilles, csak úgy fel le hajózni a tengeren. Érted? Ezével az Elite Dangerous-szel is ugyanez a helyzet. Az a játék is így annyira hangulatos. Legalább mehetsz valamit, aminek értelme van, még az sem. Igen, de viszont tehát, hogy így számos fronton annyira gusztustalanul nem kiforrott az a játék, hogy az valami bődületes. Tehát, hogy így csak hogy egy példát mondjak erre az egészet, tehát, hogy ott van a multiplayer része, egyszerűen ha 5-nél többen vannak egy ilyen instance-ba, így szétfagy az egész. Vagy ott van az egész fejlődésére, vagy hát inkább pénzfarmolási rendszer, tehát az is ilyen kritikán aluli, tehát gyakorlatilag rá vagy kényszerítve a grindolásra, amiben azért így jól kiégsz, és akkor így gyakorlatilag grindolnod kell, és hogyha találsz valami olyan, vagy ha találnak a játékosok valami alkalmat, ahol így gyorsan lehet sok pénzt szerezni, az gyorsan kipecselik már, nehogy már véletlenül legyen pénzed, amiből megveszed azt a nyomorúságos hajót, amivel utána úgy játszod a játékot, ahogy szeretnéd, ami nem annyira profitábilis. Meg vannak ilyen problémák, ettől függetlenül én nekem 100 plusz órán van abban a játékban, és így baromira élvezem, amikor játszok vele, de nagyon súlyos sebekből. Az előbbi kritikámhoz hozzátartozik az is, hogy én 60 órát játszottam a játékkal csak a béta alatt. Azóta biztos, hogy beleraktam még egy 30-40-et. És hogy ez még lesz több. Tehát, hogy az én részemről, én köszönöm, kinda rendben vagyok a dologgal. Tehát, hogy, de hogy ettől függetlenül ugye látom a dolgokat. Menjünk tovább. Játszottam a Far Cry-ettel. Igen. Hát ez egy Far Cry. Yes, what. De hogy saját magával is viccelődik azzal kapcsolatban, hogy hogy nem kell toronyra mászni. Az elején felmászhat egy toronyra, és közli veled, hogy nyugi, nem fog végigmászhatni toronyra. Eljutottunk erre a szintre 2018, vagy van egy Ubisoftos open world játék, ahol nem kell tornyokat mászni? Nem. Tök szép, tök hangulatos, én szeretnék is vele még játszani, végtelenül AMD-re optimalizált, úgyhogy én például ilyen elképesztő dolgok történnek, tehát hogyha a videókártyás kódolásban van kapcsolatban, most kicsit kérdéses, mert ugye nekem azóta más technikai parám is volt a videókártyámmal, vagy a driverével, vagy a szoftver valamivel, úgyhogy lehet, hogy az OBS konfliktus volt, tehát ezt nem tudjuk ugye biztosan, de hogyha bekapcsoltam az Nvidia-s kódolást, akkor felére esett vissza az FPS számom azonnal. Úgyhogy ez is egy ilyen izgi dolog volt. Ebből sajnos még nem láttam annyit. Ami engem ugye nagyon érdekelt játékkal kapcsolatban az, hogy hogy oldják meg az elszigeteltség élményét Amerikán belül. A válasz az, hogy sehogy. A válasz az, hogy egy idő után egyszerűen feladod. Az elején úgy kezdődik, hogy szeretnék kimenni, akkor ott nem sikerül, aztán 20 perc múlva szerzel egy repülőt, de akkor már nem érdekel. Tehát, hogy ez a kult, ez az egész kult dolog, ami van benne, ugye ez az egész szektás vonal, ez nagyon király, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Annak egyébként annyira örültem, hogy a Ubisoft belement ebbe a tematikába, tehát, hogy így ilyen vallási téma, tehát azt alapból így általában szeretik kerülni az emberek, hogy így ezt ne pedzegessük, főleg egy videójátékban, ahol még embereket is ölnek, de a Ubisoft szerintem ez tök vagány. Ennek tökre örülök, viszont nem működik az a bezártság része, vagy legalábbis eddig, amit észrevettem, nem működött. Tehát főleg, hogy van valami, nem tudom, milyen verzióm van, ilyen valami speciális, és hogy teljesen őszinte legyek, azonnal van egy helikopterem. Azonnal van egy helikopterem, és innentől kezdve ilyen, jó, I guess, tehát, hogy akkor oké. Úgyhogy nem tudom, így ilyen téren így érzek hiányosságokat, de közben egy csomó téren meg ilyen tökre rendben van. Tehát vannak benne ilyen poénok, ilyen, ez nem tudom, hogy működik ez a rendszer, én még nem találkoztam, de hogy elméletileg ilyen random tényeket dobál rád néha a játék valamilyen rendszer szerint, és az egyik kikerült Nyingegre is egyébként, én ezt a tényt ismertem amúgy, hogy van az amerikai, az a fehérhajú, fehérfejű sas. Tudod a jelkép Amerikának. Igen. És hogy ugye az egy, nem elég, hogy az egyik legkisebb testű sasféle, de hogy egyébként kisebb halakkal, meg más madaraktól lopott prédával táplálkozik. Tehát hogy ugye nem egy ilyen, tehát nem, mit tudom én, van valami Németországban egy olyan sasfajta, ami meg így elragad gyakorlatilag őzeket néha. Jó, őzeket, de érted, ilyen kisebb nagy testű emlősöket, amik nem annyira nagy testűek. És akkor ez úgy van kirakva ez a poszt, hogy tudtad el, hogy ez a fehér fejű sas, aminek biztos van valami neve, az nem is valászik igazából, hanem halakat eszik, meg ilyen gyakorlatilag egy ilyen nagyobbra nőtt sirály. És akkor így tudod, így a végét úgy fejezi be, hogy USA, USA, USA. Ez jön van írva a végére, és így ne, tudod, ez így mennyire király már. Szóval egy csomó ilyen van, de nekem a bezártság élménye szerintem nem működik, és ez ugye nálam azért kritikus, mert én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ezt hogy oldják meg. És pont úgy oldották meg, ahogy gondoltam, hogy fogják, sehogy. Aztán a következő játék, amivel játszottam még... Még egy picit ez igen? A Far Cry-hoz. Mondjad csak nyugodtan. Tehát, hogy most Rit. Ugye ezt a játékot már én se próbáltam ki, és tudatosan nem is törtem ezt magam érte. De tehát, hogy én nekem az a benyomásom erről, hogy ez tényleg egy nagyon jól összerakott Far Cry játéknak tűnik. Ha a co-op részét nem számítjuk, ahol állítólag csak a host, tehát akihez becsatlakoznak, van progress mentés, a másiknak semmi, amit az úgy nem igen. Értek, hogy ezt így hogy sikerült összehozni. De tehát, hogy ezt leszámítva, tehát, hogy tényleg grafikailag jól néz ki, a játékmenet az tényleg egy ilyen nagyon szépen lecsiszolt Far Cry, tehát amiket így az elmúlt évek alatt így tapasztalatot összeszedtek. Így van, ez benne van, abszolút, igen. Viszont ugyanez a problémám is vele, hogy ez is csak egy Far Cry. Ez tehát, egy hogy így nekem alapvetően az USA közepe, mucsaröcsöge setting ez annyira nem jött be. De ez csak az én személyes. Én nekem maga a hangulata, igen, nem különbözik nagyon sajnos, kicsit kevésbé vörös, mint mondjuk a Wildlands-nek a területe, tehát hogy azért hasonló. Én mondom, én nagyon sok mindennel nagyon jót elfanoltam, tehát én nagyon viccesre vettem egyébként a streamet, és ilyen elképesztett, ilyen lángszóróval szaladgáltam, aztán azzal vadáztam az őzikéket. Hát de a Far Cry igazából erről szól, hogy így elfanolgatsz. De én ezt már láttam háromszor az elmúlt 4 évben. 5, talán. És így igazából nekem nem hiányzott. Ha azokkal nem játszottál, akkor ezt ajánlanám, igen. Mert ez a legjobb. Pontosan, tehát hogy így én bennem is ezt fogalmazódott meg, hogyha nem játszottál az elmúlt 5 évben Far Cry játékkal, menjél ember, ez tök jó lesz. Feltéve, hogy szereted így ezt az usai mucsaröcsöge feelinget, ha nem, akkor van még trópusi, meg ez himalájai, hát ha az jobban bejön. De ja, szóval, hogy nekem ezért nem dobantotta meg különösebben a szívemet. Abszolút, abszolút elképzelhet. És egyébként teljesen, tényleg teljesen értem. Teljesen értem az alapján, amit láttam belőle. Pixark, még... Oké, akkor volt egy Why True Learn, ez egy ilyen machine learning-el foglalkozó. Igen, ez ilyen machine learning-el foglalkozó játék, elképesztő jó fejfejlesztőkkel bejöttek a chatre, küldtek utána képet Twitteren, azt nem válaszoltam nekik e-mailben, de lassan meg kéne tenni. Ilyen folyamatokat kellett összekattingatni bizonyos ilyen részalkat részekből. Én az ilyet nagyon szeretem, a nézőim is. Úgyhogy igazából teljesen tök jól el voltunk. A Pixark, akkor a következő. Na ott meg te voltál az, aki konkrétan azelőtt írta ki a streamet, miatt én gondolkoztam arra, hogy meg kéne venni és streamelni kéne belőle. Ja, az a helyzet, hogy ez egy tök izgi koncepció, van így az árk, és átrakják így blokkokra, és akkor ugye ebből adódóan van egy rombolható környezet, amiben lehet építeni szabadon. Az egyetlen kérdésem az, hogy mi az Istenért létezik ez a játék. Szerintem így rájöttek, hogy kéne egy ilyen családbarátabb árk a kicsiknek. Egyébként... Tathatatlanul családbarát egyébként, főleg az, hogy nem tudom sajnos megmondani, hogy milyen időpont, igen, egy nyúl ül a fejemen, de ez említek az eredeti játékban is benne van. Ha elkezded szurkálni a dodót egy lándzsával, akkor elkezd zakogni. és így néz vissza rád, ahogy kergeted, és így ömlenek a könnyei. Ne, mi az Isten, ez egy forever trauma, tehát ebből nem mászik ki a gyerek. És egyébként pedig alapvetően vannak különbségek, vannak játékmechanika beli különbségek, amúgy egy az egyben az, mint az Ark. Ugyanaz a fejlődési rendszer, ugyanaz a menürendszer. Azt hiszem a fejlesztő csapat az a cég, aki az Ark anyacégének egy másik tímje talán, vagy az Ark anyacége. Legjobb szerint licenszelik egyébként az Ark-tól, tehát hogy ez egy legális játék dolog. De hogy az a kérdés, hogy vajon tényleg szükség volt-e arra, hogy az Ark most megjelenne egy másik grafikai stílusban is. Állítólag egyébként az Ark még mindig borzalmasan rosszul fut, lehet egyébként. Egy ideje nem telepítettem már, hogy megnézegessem. Igen, és aztán leesik a feje a Dodónak. Igen, így van. Sír, most fogod megszúrni? Nem tudom, azt remélem, mert hogy lándzsával mászkálok, de a stream nagy részét lándzsával mászkáltam, szóval ez sajnos nem igazán releváns. Ott a Dodómadár. Hát, ha megszúrom. Istenem, szúrd meg, vagy ez az én Dodómadaram, amit már betanítottam és követ? Na mindegy, szóval, hogy ilyen nagyon fura nekem ez az egész, hogy ennek léteznie kell. Érted, mire gondolok? Én látom mögötte a koncepciót, hogy tényleg ez a Minecraft Plus-ban ég még mindig a világ. Már nem ég annyira a Minecraft Plus-ban. És hát ezzel le tudnánk húzni még egy bört, igazándiból át kell csak skinezni nagyon sokat. Én mint a húzat kifizettem, szóval alapvetően el tudom képzelni, hogy nyilván sokan megteszik, és nyilván egyébként egy tök hangulatos játék, tök jól fut, tökre jó dolgokat lehet benne csinálni, és tartalmát illetően rengeteg cucc van benne egyébként. Na most szurkálod a Dodót, haha. Elszurkálom a Dodót. És tényleg sír. Látod, és hát mekkora könnyekkel, látod, mekkora könnyekkel. Én most átmentem pszichopatába, és röhögök, szóval így jó. Zokog, nem is sír, zokog a kis vese alakú szemével. Na látod, kisfiam, ezért nem bántjuk a Dodókat. Igaz, már kihaltak, lehet nem véletlen. Nem véletlenül. De pedig egyébként, ha valószínűleg a valóságban is sírtak volna, akkor... Akkor az ősemberek megkegyelmeztek. Az ősemberek meg... Tehát, hogy mondom, hogy ahhoz képest, hogy Early Access-e játék, elképesztő mennyiségű tartalom van benne nagyon sok más Early Access-hez képest, mert hogy Ctrl-C, Ctrl-V, tehát hogy így átemelték így onnan, aztán csát, tehát hogy érted, tehát hogy egy másik grafikai stílusban, és hogy nem is nagyon erőltették meg magukat így a világgenerálással útközben. Tehát, hogy olyan hülyeségek vannak benne, egyébként rendszeres, hogy szakadék van a tó alatt. De úgy, hogy a tónak a medre az ilyen egy blokk széles, és így alatta ott egy szakadék. Oh. És így miért? Érted? Miért? Miért? Ki gondolta, hogy ez jó? Ki az, aki ránézett egy ilyen generált világra, és azt mondta, hogy ez rendben lesz? Érted? Tehát, hogy... Tényleg Ctrl-C, Ctrl-V. És egyébként meg az egész menüre, na mindegy, szóval nekem kicsit kérdés, hogy miért, és nekem még egy játékom lenne, amivel játszottunk. Mondjad. Ez a Deep Rock Galactic nevű co-op űrtörpe szimulátor. Aha. Ez a dolog úgy néz ki, hogy egy űrbázison hédereztek, és onnan ilyen misszió jelleggel leküldenek titeket a bolygó felszínére, ahol ilyen különböző, random generált területeken kell végrehajtani a missziókat. A misszió általában egy ugyanolyan kőnek a megfelelő mennyiségű kibányászása, és akkor mindegyik, mind a négy törpének vannak speciális képességei, van egy, ami nagy fúró, van egy, ami minigán, van egy, ami ilyen scout, és akkor neki van egy fegyver, amivel tud lőni ilyen flareket, mindenki más csak dobálni tud flareket, amik viszonyos idő alatt elalszanak, meg van egy, ami tureteket tud pakolgatni, meg ilyesmik, és így szépen együtt el kell kezdeni megbirkózni az akadályokkal. A dolog úgy néz ki, hogy van egy mule, egy ilyen összvér robot, ami jön veletek, néha úgy gondolja, hogy akkor ő most közelebb sétál, ha nagyon távol van, és ebbe kell leszórni a követek. Tehát van egy saját inventoryd, gyűjtögeted a köveket, az, ami a küldetéskő, azt azért gyűjtögeted, hogy meglegyen a küldetés. Az, ami mondjuk van olyan, ami HP-t ad, van olyan, amiben muníciót lehet venni, és van olyan, amit egyébként meg felviszel, az fejleszteni lehet belőle a cuccaidat. Ezeket mind szórod a mule-ba, és nyilván kijelzi, hogy hol tartotok éppen. Meg mit tudom én, az engineer, az tud még lőni ilyen platformot, ami a falrai kőből, és akkor tudod, hogy fel lehet ugrani, és akkor fel lehet ugrálni. Az assault, az tud egy ilyen kötélpályát csinálni, és akkor azon tud mindenki utazni. És És ugye random generáltak a pályák, úgyhogy volt olyan pálya, amit azért hagytunk ott, mert eltévedtünk a retekbe, és mondtuk, hogy akkor a viszontlátásra... De ugye ez végig kóp? Végig kóp, ez végig kóp, igen. Van egy olyan kis Astroneer feelingje nekem. Nincs építés benne, meg maga a játéknak sem ennyire nincs egyébként. De nem, csak a maga a részek azok, amikor táncoltunk a zenére, mert van egy rádió, amire így elkezdenek táncolni. Én most itt azt hiszem egy engineer-rel vagyok, aminek van egy shotgunja, meg nyilván hozzá mellékez cuccok. Egyébként tök hangulatosan néz ki, valami nem stimmel a játékkal, tehát valami átkozottul nem stimmel amúgy a játékkal. Tehát egyikünk se érezte azt azóta se, hogy szeretnénk leülni még egyszer. A másik meg, ami szintén nagyon vicces volt, hogy adott időközönként váltódnak a küldetések, tehát hogy lejár egy adott idő, és akkor reszetelődik a mappen az, hogy milyen küldetéseket tudsz választani. És az a kül, amit most összetörtem, például amit én láttam összetörni, ez HP-t adott, mindegy. És egyszer csak úgy reszetelődött a stream alatt, de úgy reszetelődött, hogy nem maradt easy. Tehát, hogy 3 koponya a maximális nehézség, ugye van 1 koponya, 2 koponya, 3 koponya, és időben is 1-es, 2-es vagy 3-as a hosszúsága a küldetésnek. És egyszer csak az összes küldetés, ami kiesett, az mindegyik 3-as nehézségű, 3-as hosszúságú volt. És ilyen, az Isten bajod van velünk. És ez volt az, amikor így leesett így a pod, ami leszállít minket, és közben tele van humorral a játék. Tehát ha elkezdesz dobálni le hordókat, akkor így felhívja a figyelmet, hogy biztos van jobb módja a szórakozásnak, meg tudod, ilyen, amikor táncolsz, akkor így bárcsak bányásznátok ilyen lelki. Tehát folyamatosan tol nagyon vicces szöveget amúgy. Na, és akkor leérkeztünk a poddal, és így kiléptünk, és tele volt minden ilyen növénnyel, és belelőtt valaki az egyikbe, ilyen gubókkal, az így elkezdett így berobbanni, ami berobbantotta a mellette lévőket, és konkrétan úgy érkeztünk le, hogy leszálltunk a rámpára, és meghalt 2 emberünk. És a másik 2 csak azért nem, mert elmenekült. Na és egyébként úgy van az a lényeg, hogy követ téged ez a cucc, ez a mule, és hogyha beleöntöd az utolsó adag nyersanyagot is, ami kell, akkor így leül, fixálja magát, és így megjelenik rajta egy gomb, és azzal tudod visszahívni a droppodot. De hogyha például most láttad ott bal felül, akkor konkrétan a mule az néha a falon áll meg. Tehát, hogy így, ő így a falon megállt, és nyilván bele tudod önteni, de hogy mi a rákot csinálsz ott. És amikor lehívod a podot, akkor ugyanarra a launch pozícióra hívod le, mint ahova egyébként érkezett az elején, és a mule egyszer csak elkezd visszacaplatni, húz maga után egy ilyen csíkot, és van így 5 percet visszajutni. És ha közben így meghalsz, meg ilyenek, akkor az egész küldetés is szétesik, szaladgál mindenki, próbáljuk túlélni, és simán van olyan hosszú küldetés, amikor egyszerűen már nem érsz vissza rendesen. Csak ha nagyon jó vagy, nyilván. Na mindegy, szóval egyébként tök hangulatos, de valamiért az az érzésem, hogy valami nem stimmel vele. Viszont nekem ez a science fiction törpös dolog, ez tökre tetszik. Volt tavaly egy ilyen hasonló törpös bányászós sci-fi játék, nem hiszem, hogy ez volt az, csak hogy így emlékeimben benne van. Hiszem, hogy gyakran jelenik meg nem törpös. Tudom, nekem valahogy így nem jött meg a kedvem hozzá. Meg a grafika is, és én nagyon szeretem a kópjátékokat, meg nagyon jó az, ja és közben vannak szörnyek, és a szörnyek rátámadnak, és akkor ezt lőni kell, és ilyen hullámokba támadnak, és akkor ott, ahol vagy éppen, akkor ott megerősíteni a védelmet, lerakni a tureteket, elhelyezni az embereket úgy, hogy tudják fedezni egymást, és akkor így megpróbálod így túlélni. Szóval azért szerintem megvan a maga potenciája, de hogy nem lett egy nagyon-nagyon erős eresztés sem a dolog. Uh-huh. Űrtörpék. Űrtörpék, igen. Jó van. Na, szerintem elég termékenyek és hatékonyak voltunk. Így van. Jó van. Még mielőtt befejeznénk, egy gyors kérdés még. Láttad a Jurassic World Evolution-nek a gameplay videóját? Nem. Elkezdtem nézni, és valami történt, ami miatt nem tudtam befejezni, és azóta nem kezdtem el újra. Úgyhogy sajnos nem. Szed panda. Város. Igen? Na, megnézem mindenképpen, pótlom mindenképpen, mert ez kell. Valószínűleg az, nekem az az érzésem, hogy így menedzser szempontból nem lesz olyan hűde komplex, de élmény szempontjából viszont az a... Élmény szempontjából viszont dínók. Dino park, és T-rex, és megeszi Dino-tops. A galimimuszaidat, és a triceratops meg felökleli, és kurva sok volt az a dino, és így bérölte meg a fél parkodat, és közben még etetni is kell az embereket, mielőtt megeszi őket a másik. Na, mielőtt szóval megeszik ez. Egymást! Igen, mindenki megesz mindent. Jó, viszont akkor mi mára megköszönnénk a figyelmeteket. Ez volt 113. alkalommal a CubeCast. És hát a mi hamarabbi viszontlátásra, most már egészséged. Köszönöm. A mi hamarabbi viszontlátásra, mostanság tényleg kicsit foghíjasan tudunk csak jelentkezni, de ezek általában ilyen élethelyzetek miatt adódnak, de legalább mindig van miről beszélni. Múlt itt előtti héten ugye én nem tudtam, és az megvan, hogy akkor írtam, hogy azért nem tudok jönni, mert van egy forgatás, és utána egy baráti program. Igen, az megvolt. El se jutottam a baráti programra. Viszont múlt hét en meg húsvét volt, és akkor meg Viktor írt, hogy ő úgy jönne, és tök lelkes, én meg írtam, hogy én meg tökre családozom, úgy, mert hogy mentünk közben. Konkrétan a forgatás maga ért véget. Ez most ilyen. Úgyhogy, ja, de itt vagyunk, és jelentkezünk, és köszönjük szépen kitartó figyelmeteket, és addig is, hogyha esetleg hiányban szenvedtek, akkor Misi még rendületlenül rakja föl az audio formátumban letölthető podcasteket. Akinek ezután is nagyon szépen köszönjük. Igen, és a videó leírásában szokásos módon megtaláljátok. Hogy ennyi mára. Záról Viktor és Csonti mókatára. Ah, egy igazi úriember. Ah. Ah. Egyetek narancsot, mert sok... Azt hiszem feladtuk postára meg hívótokat. Ó, köszi. Azt mondta Barbie, hogy in progress. Yep. Yep. Csá-csá! Sziasztok! Egyetek narancsot, mert sok benne a C-vitamin. C-vitamin!